ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وغزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات علماء کرام او ډیر محترم مسلمانانو ورو د ډیر مودې بعد ستاسو د کلی کې چې دا زما هم کړی دی د صاحبزادگانو صاحبانو دی جماعت کې الله تعالی تاسو سره د خبرې کولو موقع په لاس راکړه زاولم د الله شکر گزار یم او بیا د دې علماو د صاحبزادگانو صاحبانو دا غوی د ټولو معاونینو او دوستانو او ستاسو د ټولو حاضرینو چې دغه موقع مونږ ته فراهم کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات بابرکات په حوالہ سلک سار سو خبرې د قرآن او سنت را کې وکړو محترم ورونو دا موجوده دنیا یو ډیر محدود کله ګرځېدلې دی او دې لپاره یو ټرمینالوجي او اصطلاح ګلوبل ویلج اوس دا دنیا یو بل ته رانږدې شوه ساینس او ټیکنالوجي دومره ډیر ډیولپ شو چې مونږ او تا ټول یو بل ته رانږدې کړو ذمہ داری د امت مسلمه دا نور هم زیاته شوه ځکه قیامت په ورځ ما او تا نه تپوس یوازې د خپل ذاتي او شخصي هدایت به نه کیږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعثت د حضور علیه الصلاة والسلام ختم نبوت دا متضمن د بعثت د امت لا چې یوازې حضور مبعوث نه دی هر امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث من جانب الله دی کنتم خیر امت اخرجت للناس قرآن کریم وایي ته ځان لپاره نه پیدا خپل خاندان او فیملی لپاره نه پیدا ته انسانیت لپاره پیدا دی ستا د پیغمبر دعوت دا عالمی دی علیه الصلاة والسلام ستا د پیغمبر پیغام دا گلوبل دی دا یونیورسل دی دا انټرنیشنل دی دا ایورلاستنگ دی د دې خاتمه نشته دا د حضور علیه الصلاة والسلام د وخت نه شروع د قیامت پورې به وي بلکې که دا خبره لږ نور هم اکسټینډ کړو د ټولو انبیاو راتلل دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بعثت تمهید او د حضور نه بعد د دې امت ژوند تر قیامت د حضور علیه الصلاة والسلام د بعثت تکمیل دی عزیزانو اس د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افاقیت د حضور علیہ الصلات والسلام د دعوت او د پیغام افاقیت او عالمگیریت هغه تقاضا ده دی کوي چې زما استا ستړي او جد جهد بدی را پاري چې انسان د کار مزلت نه عزت تر او باسي. انسان انسانیت. حضرت بعی بن عامر الخزاعی رضی الله تعالی عنه د حضور علیه الصلاه والسلام صحابی دی، د دعوت په حوالہ د فارس د کسرا خطې ته لاړ دی، پولیس اونیس گورنر ته پیش کړ، ویچر ته نه راغلی، ورته د خطه عرب نه راغلی. هغه ته نه تپوس وکړ من بلاد محمد صلی الله علیه وسلم، د محمد رسول الله د وطن نه راغلی؟ قال بلا. وآو اوس هغه گورنر ته دویم تپوس کوي، لم بعثتم ولم بعث صاحبكم هذا؟ ستاسو مشن، ستاسو د دې ملګري مشن، د ده پیغام، د ده مقصد، د ده ابجکټیو، فاینل ډیسټینیشن دا څه شی دی؟ غواړي څه؟ تا څه غواړی؟ رباعی بن عامر رضی الله تعالی عنه ډیر عجیبه جواب ورته وکړ، ان الله ابتغسنا ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. من دې لپاره راغلی چې انسانان د انسان د بندگان اخلاص کو، یو د الله بندگان کو. عزیزانو نن دغه دنیا کې وګورئ، د زور په اساس، د اسلحې په اساس، د ساینس او ټیکنالوژي په سلاح، په دولت او مادیت انسانان غلامان ګرځول شي ان ون وے اور دی ادر. لہذا زما استاد مداری دا نور هم زیاده شو. محترم وروڼو، د حضور علیہ الصلات والسلام بعثت ما ذکر کو، ټول انبیاء دا غوی راتل د حضور د بعثت تمهید دی. او یا داسې ووایا چې دا لوکل مقررین، دا مقامی مقررین، حضور علیہ الصلات والسلام د دنیا د دې سټیج مهمان خصوصی و. دا لوکل مقررین راغلل، خبره هم هغه وکړه کوم چې و مهمان خصوصی کولا، خو ردی مخاطب یو محدود علاقه، یو خاص قوم، یو خاص خطه په یو خاص وخت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده مخاطب انسانیت بالعموم، د ټولې دنیا انسانان په یو خاص وخت کې، نه تر روز قیامت پورې. تاسو قرآن کریم وګورئ، الله تعالی د انبیاءو کیسې بیانوي، فرمایي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الله تعالی نو علیہ السلام خپل قوم ته ولېږه، او هغه غی مخاطب کړل، یا قوم، او زما قوم، او زما قوم. امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله د قومیت درې تصورات ذکر کړی دي، چې یو د قومیت تصور دا جینیالاجیکل دی، دویم د قومیت تصور دا جیوګرافیکل دی، او دریم د قومیت تصور دا ایډیالاجیکل دی. لومبنی تصور، مونږ پښتانه ټول یو قوم یو، ټول پنجابیان یو قوم دی، ټول سندیان یو قوم دی، دا جینیالاجیکل کانسپټ. دا مناقشه په الاصطلاحات ولا تزاحم فی الاسباب، دا خبرې جګړې نه دي. عزیزانو مونږ د خبرې خبرې نه جګړه جوړو، په خبره ځان پویو نه، ټول خلک یو بل سره مشتګلې باندې. او هغه اغیار هغه په دې انتظار دي چې دی به یو بل څنګه تین تیره کوي چې ماته ته تیاره نه وړای جوړه شي، او زه ون غړم. زه سوال وکم، ځکه زه خو دغه بلې دنیا نه راغلی، ماته پته ده چې څه کول غواړي. عزیزانو عزم کو ستاسو خدمت کې چې یو د قومیت تصور د جینیالاجیکل بلڈ ریلیشن او خونی رشتہ باندې موقوف دی، او دویم دی جیوگرافیکل چې دی یو خاص ایڈمنسٹریشن لاندې، د ریاستی انتظامیه لاندې اوسیدونکي ټول خلک دا ملک قوم ګڼل شي، او دریم ایڈیالوجیکل دی چې دی یو فکر حاملین دنیا کې کم ځای چې امید دی ته یو قوم ویل شي. مسلمانان د تام دنیا دا یو قوم دی، فئن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله تعالی رسول پاک ته وایي، داستا خونی رشتے والا قوم ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ کو، کدا داستا خبر نه منی، ما دا ذمہ داری او داسې قوم ته ورکړل چې استاد هیڅ خبر نه انکار نه کوي. دا صحابه وو، دیکھ د روم خلق شامل وو، دیکھ د ابسینیا خلق شامل وو، دیکھ عرب موجود وو، دیکھے دا عجم مہاجرین موجود ہو، دیکھے سلمان دا فارس نہ راغل ہو، صہیب دا روم نہ راغل ہو، ابو موسیٰ دا عرب عاربہ سخو، اہل مکہ دا عرب مستعربہ سخو، دے ٹولو تا اللہ تعالیٰ دا آئیڈیالوجی بنیاد بانی یو قوم ہوئے۔ محترم رونو نارج میں کو استاس خدمت کی چھے ہر یو پیغمبر اگر یو خام خاص قوم مخاطب کرو، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى غاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا۔ نمبر ہر یو پیغمبر یو خبر ہے کہ یا قومی یا قومی یا قومی، خدا ٹول قرآن چھے سر والے ترونناس پورے ہو رسے چرت پیغمبر علیہ السلام پہ یا قومی بانے دا خلق مخاطب کری نہیں دی، پیغمبر علیہ السلام چرت چھے ہم خطاب کرے دے دا اکرد انسانیت سرا کہ یا ایوہ الناس عبدو ربکم یا ایوہ الناس اتقو ربکم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا۔ او انسانانو او دا آدم اولادا عليه الصلوات والتسليمات تور پکی دی سپین پکی دی دلتا دنیا کے زکا غی دا مساوات درس دیر ور کئی سور کئی دا مساوات درس زورتا عمر گریا دنیا تا انسانی مساوات نم بنے درس جناب محمد رسول اللہ ور کرے دے صلی اللہ علیہ وسلم و پدر مساوات غصر جنگ دی جگڑا ور سره د اهل مکه په دغه مساوات باندې چې دا تک تور بلال به ترا ودرې ما تک سپین ابو لهب سره یو صف کې ایک ہی صف میں کرے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز۔ ذکر لا غوی سرال کا مزاح زما پجمات کے د زنانو د پارا مستقل زائد مزنین بڑا زائد زنانا اگے تا پجدا انٹرنس راضی اول تبون دا شی انکریج کرو زکا دیانو التا ماحول زمون پشان خونه چه لاؤڈ سپیکر بانه و مولوی سیب لگیا یو زنانه بے کور کے ہو رہی التا خود لاؤڈ سپیکر آواز کردی دیوال نا بار لارشی اس با پولیس حاضر سی ویچا با 911 تا تیلیفون کری چه دے نوائز جو رہی دے ڈسٹربنس پیدا کئی دے زمون آرام و پرائیویسی کی خلل پیدا کر التا خدا شنیش کا دا غیزان لخپل قانون دے لہذا زنانا اگر محروم پاتی کی گی مونگ رو را ولیے دے مزنین کی مونگ تکی نو رہی سکا عزیزہ سو پوری چھ زنانا دینی فکر وان اخلی دے ناری نو جنریشن دے اصلاح نکی کما حق ہو زکا دے زنانا منگولے دے زنانا لیچے دے زنانا لاس دے زنانا غیق دا دا اولاد دا پارنم بنائے مدرسہ دا۔ محترم ارون نعرض میں کو استاس خدمت کی چھو ما آگوی تو ہوئے دوی راشی کل یونیورسٹی والا سکونٹان کل سوک راشی چرچنا کرائی سینی گاگنے یو گروپ پہ دا مساوات خبر کئی دا حقوق نسوان خبر کئی دا خود دا حقوق نظور تا بطور مزاہ ہوا وان زمان پا خیال منتاسو نا دیل جات موڈریٹ اور دیل جات انلائٹنڈ اور روشن خیال یوں میں تاسو خود رستو کی نولی منگا خود دا سر دا پاسا کی نولی دیا گا دی زور تا مستاو دے دا حقوق انسان دا غی عالم برداران یہ عزیز جات عالم برداران ناغوی دیٹس امیزنگ اور زور تا بیا ہوا وام اگر چی زنانا نفس جواز استن اکتساب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضل ان الله كان بكل شيء عليما۔ چکدا ارمن کئی شریعت پہ پابندی نہ لگے حدود و قیود دا شریعت پہ ملحوظ ساتھی خو میں بیا ہم شریعت دا زنانہ ذمہ داری نہ لگو لے چدا بخپلی گٹلے پیسی دا خاون کور کی استعمال ہے پدی ذمہ داری نشتا دردی مسئولیت نہ دے دردی لائبلٹی نہ دا دردی ریسپانسیبلٹی نہ دا میں دادے بینک کا امریکی کی دی سٹی بینک کی دی کی دی واشنگٹن میوچول کی دی کی دی ویلس فارگو کی دی کی دی نال تکلا دا سٹوڈنٹانی جی نے کہی دی دا گلو فرینک کو نیوی اگر وہ یہ کین یو فائنڈ سم ون فاس تو مجھے پارا سگا سے خاون پیدا کرشن تو ہمیں لاٹ بلا ڈیر بدل کا پیدا کر چی پیسے مونگے گٹو ہو لگے ہوئے نا چیلنج ورک چی اسلام دا زنانو دا حقوق دا ٹول نزیات علم بردار دے۔ عزیزانو بار تقدیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حکم کو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تدي طول إنسانان طوايا وإنسانان وزد الله پیغمبرهم تاسو طولتا د سپینو زه پیغمبر یم، د تورو زه پیغمبر یم، د مغربیانو زه پیغمبر یم، د مشرقیانو زه پیغمبر یم، د حاضرینو زه پیغمبر یم، مستقبل کې د راتلونکو زه پیغمبر یم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم. اللہ تعالیٰ وہی دا پیغمبر میں امیون کے لیے گرے دے دا داغی پیغمبر دے صرف داغی نہ دے وآخرین منهم لما یلحقوا بهم دے دا آغا چاہم پیغمبر نے زدہ کرو سا پیدا نہیں علیہ السلامات و تسلیمہ وآخرین منہم لما یلحقو بہم چلا ترو سا دوی پورے ملحق ندی یعنی پیدا ندی دے دا ہوئی ہم پیغمبر نے تروز قیامت پورے او عزیزان تاستے او بلا خبروں کا التکلا ہوئی تپو سکی وجی دے اسلام سمبل سدے حلال یا کرسن زکا مغربی دنیا کے دا مشہور دا چدا دوی مذہبی شعار دے سپوگمائے دلم بارا دا سپوگمائے حلال چی ہوئی ورطا کریسنٹ چی دا کریسنٹ دورتا امنا دا زمون کلچرل دے دا زمون ثقافتی شعار دے دا زمون کا مذہبی شعار ندے میز امت پا دے متفق شوئے دے چی دنیا تا زان خو دا مسلمان قوم پا حیث تو کریسنٹ پورتا وڑن دے خمائی دا مذہبی ندے مذہبی شعار زمون کا سلو دے امام علی اللہ فرمائی رحمہ اللہ نمبر اول بیت اللہ دا اللہ کور نمبر دویم کتاب اللہ دا اللہ کتاب نمبر دریم رسول اللہ دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر سلورم صلاۃ اللہ منذ لکل شیء علم وعلم الایمان والصلاۃ اسلام پر سپی جنی پر بیت اللہ اسلام پر سپی جنی پر کتاب اللہ اسلام پر سپی جنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر سپی جنی پر منذ اور پر صلاۃ اللہ نازیزانو بہر تقدیر عرض میں کوستاس خدمت کی چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی پیغمبر یونیورسل پیغمبر گلوبل پیغمبر ایورلاسٹنگ پیغمبر چی روز قیامت پورے صلاح عام ہے یاران نکتدان کے لیے چی رد دعوت عام دے ٹول انسانان ہوتا اس دغ انسانان تا دا دعوت برسائی سوک دا زمان ذمہ داری دا دا دعوت برسائی سوک دا استاز ذمہ داری دا سال تا مسلمانان تا ہم دک کوائیں وہم کہ دا دعوت کار نہ کوئی یعنی دا دین خبر ان من وے آر دی ادر کن وے کے نا استادل تا اسے دل حرام دی حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا يحل لامرئن یؤمن باللہ والیوم الاخر یسکن بین الزہران الکفار والمشرکین چی دا مسلمان دا پارا چی اللہ اور روز آخرت بانے ایمان ساتھی جائز ندی چھے دے کافرانو و مشرکانو پا ڈامیننٹ کلچر کی اسی گی زکر دے بزان لوس کی دے بخپل شناخت لوس کی دے بخپل اولاد لوس کی دے بخپل تعارف لوس کی دے بخپل عقیدہ لوس کی زکر زان تاستا پتہ را چھے کم کلچر ڈامیننٹ پی داغے مقابلہ نہ کی گی زمان پا دے وطن کی پخواہ اندوانو اس کو دیر لکچر تا چگلے میں اللہ کی پاتی ری وہ زکر لطال تلال سے او اغین سودا کے اغیس طرح شے نہیں تا تو وہی نیکسٹ ویک راشا آئندہ ہفتہ راشا انشاءاللہ من براوری تو آئیے دا مولئی سے دوست جمعات میں راگے سکر دیکھو انشاءاللہ ہوئی دین شاء حالت زمان میکینک دے مانا کنا سو تپوزو کی سنٹر کی وہ یہ تاس تا سو خوگو نے میکینک ننے معلوم چھے گاڑے والا بوزو او چیٹ میں نکی دو کرا سر نو کی زورتان دا ٹیلیفون نمبر والا دے سڑی تا ٹیلیفونو کا او بیا ورش ورطا ورطا شیخ را لے گرے ناوچ چلار شی او بیا واپس راشی نو خط تاثر راوڑی ما توی جی آسڑے دیر خب مسلمان دے دیر خب مسلمان دے زورتا مرگریہ مسلمان دے کرسیان دے عیسائی دے وی نجی اگر خوبی ما شاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ما ادا زکوی چیا بنیادی تو سیری اندے پس سیریا کی دی ولب شوی دے اسلامی کلچر کی دی ولب شوی دے لہذا رواج و رسم و عادات و کلمات و گریٹنگی تو لاغلی جی کم مسلمانان یو بلتا کئی اس کا لچے نان مسلم کلچر اگر ڈامیننٹ بھی نان تا زمانگا بچیم چے کم جماعت تا نرازی ای پا سلام نکوئی دی اگر وہ ہاں ہے سوائی ہا هاي او جبه رخصتی جوه باي هاي باي بلکه مانا چاہتا پوسکر دا دا ملک سنگا ملک دے ما اس پا بکم بنیاد نماتے وی سماجی بنیاد باندے او معاشی بنیاد باندے ما پا سماجی بنیاد سماج ہم پا دو کلمو کے روان دے او معاشی ہم پا دو کلمو کے روان دے وی اغا سنگا ما سوشل تعلق یو بل سر دو کلماتو دے هاي باي هاي باي او ما معاشی تعلق دائم دو کلمو دے هایر او که کار نکے نو فائر هایر او که کار نکے نو فائر دورا زلیک لارے وارننگ دلدر کی تا پر ننم پینزم انٹلیٹ وی تا ننم پینزم انٹلیٹی او چه پدرے مرد لیک لار شے نو چکی در لنی کلی ایکاونٹنٹ در لاری وی ساری تینک یو ویری مچ تا دا چک والا سلام علیکم هاي اینڈ بائی هایر اینڈ فائر خطے و باسا زکر مونگ تزا مونگ پلار خونه چه دو آگانه بدن آوارو زکر اخو پاکستان نده چیزی با یولون بجه و دفتر نبراوز دو بجه زکر اخو دا ملک آبادی گی نا اللہ دا ملک آباد کی تاستول آمین ہوائی لگ زور سر آمین ہوائی اللہ دا ملک آباد کی وازیزانو مونگا ہمیشہ دا چانگیر ور اڑو پا گورنمنٹ باندے یا دا گورنمنٹ ذمہ دارو باندے شریعت اسلامی کے دا فرائض و خبرہ پا حقوق مقدم دا او مونږه هميشه د حقوقو خبره کوو د فرایضو خبره نه کوو کم قوم چې صرف حقوقو پر انختی قسم دې که تر قیامت دوی ته رسي لومبه به د خپلې فریضې احساس کې چې په حیثیت د یو انډیویجول زه انسان یم زما ذمه داري څه ده زه به څه کوم ستا د کور لاند روان دی چې نالی د خټې ډکوي ته بلچای راخلو که شی بیا له به هم ممبر صاحب راځي دا به هم ممبر صاحب ستا د کور مخې ته دا بنګله جوړه کړې ده د لس لاکو روپو ته د یو روز رکو پول زان تر تړلو رواداري دا غیر پارام ډیمانډ کې چې ګورنمنت برازي ماته به لګي کم قوم کې چې دا احساس درازي چې سج مداري زمام دا قوم کامیابی بنا ما الله تعالی دې دا ملک خاد او باد کې تاسو ټول امين وای با ته دې عزم کو را تاسو خدمت کې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی دنیا ترات په حیثیت درا برو د هادي دا الله تعالی امتنان عظیم د لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الله تعالی فرمای زماد قسم ادا یقینی خبر ده لقد دې لام ته تاسو موکیده یا موتیل القسم وای او دې قد تاسو هر په تحقیق وای زمون شاه منصور شیخ سیبی دا دوی انجړه دی خدای ورته لګولې دي دا دې ګاړي ته خدای دوین جو تحقیق لگو دی چه لقد من اللہ علی المؤمنین از باس فیہم رسولا منہم زما قسم دے دا یقینی خبر دا چه اللہ تعالی احسان و امتنا کرے مومنان و باندے زکا باس فیہم رسولا منہم چه دوی تے پیغمبر رالے گلے دے دا دوی دا قبیلی سخا چه دے با جملہ تقاضے لری چه کم غام انسانا لری سکا زیدہ کہ زتا سر پر انسانیت شریک نے زتا دا پر رول ماڈل نشن جوڑ دے پیغمبر علیہ السلام من سر پر انسانیت شرک شریک نے دے دا یو پرفیکٹ او مکمل انسان دے من سر صرف پر انسانیت شریک نے دے دا فاؤنٹین دے انسانیت دے کہ تو والے چی انسان جوڑ شے دا دے فاؤنٹین سر با تعلق ساتے که ته غواړې چې انسان جوړ شي د انسانیت دغه جنریټر سره به ځان نتی کې چې څومره ورسره ستا ځان نتی دی تر دوره حده ته انسان یې چې څومره ته ډسکنیکټ یې تر هغې حده د انسانیت مخدوش نو الله تعالی وفرمایل تاسو د خبرو باندې تم نه داسې نه کړه په رښتیا راته ووایې جزاکم الله لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیم آیاتِ اللہ تعالیٰ فرمائے دا یقین خبر دا چ اللہ تعالیٰ ایسا کرے مومنانو باندے زکا دوی تے پیغمبر لے گلے دا دوی دے قبیلے سخا یعنی انسان را لے گلے دے چھ دے بجملہ غا تقاضی او ضروریات کری مشرکین مکہ یو اعتراض داو چھ کہ اللہ پیغمبر را لے گلے نو فرشتہ بے را لے گلے اللہ پیغمبر لے گلے فرشتہ بے لے گلے وا اللہ تعالیٰ داغی جواب ورکا چھے قل لو کان فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین دا مادی لے پارا ہوئی دا آیت ماں تیاد دے ہمائی چھے کتا سو داؤن ہوئی چھے دا دا امریکی قرآن نوڑی دا بے عینی دکا قرآن دا چھے محمد رسول اللہ تنازل صلی اللہ علیہ وسلم قل لو کان فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول. اللہ تعالیٰ فرمائے دو دو دا تقاضا یا دا اعتراض کوئی بدر بہانا بسیار. یو سڑے چی منو تا تیار نہیں اب استا پہ ہر ادا کے سنت سرا ہوا سی اگئی منو تنو تیار. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا پیغمبر ما کل دوی تولے گو ناغوی جواب کو چی آزا سحر و انا بی کافرون چی دا دیکھو مخبر کے دا جادو دے دا میجک دے he's trying to be witches. دے مونگ بانی نظر بندی کئی دے مونگ بانی نظر دے مونگ کنفیوز کول باری آزا سحر he's trying to be witches. دے مونگ بانی نظر بندی کئی دے مونگ مسور کول باری دا سرے دا مسپریزم ماہر دے دے مونگ مسپرائز کول باری هذا سحر وإلا به كافرون. ودي علماء حضرات نے تپوسو کہ چه سمر بون المشرقين دے یا بعد المشرقين دے یا بون ما بين السماء والأرض دے دو عربی جملو میں اس کے وإنا نكفر به وإنا به كافرون وإنا نكفر به خبر دور زوردارا ندا خبر وإنا به كافرون من دي سرک کمیٹی دی سدا سڑے بن من چر دوی دائے تیرا سی اللہ فرشتہ اولے نولے گلا نو تور توائے لو کان فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین. ما مرگر توبے ما دغتی تفسیر لکی دائے ترجمان دا یمشون مطمئنین یسکنون دائمین. چھتا دوی تو اوائے چھتا زمکہ کی فرشتی دائے من اسی دے لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول. نو بیا به دوی ته ما فرشته پیغمبر به منبر ته فرشته لیږلې وې ځکه فرشته له فرشتې نه اخس کول شي فرشته له فرشتې لپاره رول ماډل دی ادروایز فرشته خوراک نه کوي لږ زور سره سکاک نه پروته نه یي نه ووټ غواړي نه ووټ ورکوي بله بلا ده صحیح لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول کپ دیز بکبان لے فرشتے دائیں منو سے دے نما بدوی تا فرشتے پیغمبر را لے گلو کپ دیز مکو سی گی انسانا دو تا دے انسان پیغمبر ضرورت ہے چھے دوی بدتا گوری دے خوری سنگا دے اس کی سنگا دے گٹی سنگا دے خرسائی سنگا دے خریف سنگا کئی دے اجارہ سنگا کئی پہ اجارہ ورکائی سنگا گانا سنگا کئی سکے فیات خید گانے شفا سنگا کئی پروسیجر سرے مشارکت سنگ کئی منفعات سنگ تقسیم ای وعدہ سنگ کئی دل کئی سنگا اولاد سنگ پیدا کئی تربیہ کئی سنگا خلق سر ڈیلنگ سنگ کئی معاشرتی اور سماجی جوند سنگ لے. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ قسم دی پخ پر ذات بان یقین خبر دا کان لکم فی رسول اللہ چہ تا دا پارا پر رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. او دیکھو گورے اللہ تعالیٰ دا سے انہوں نے چہ لقد کان لکم فی قول رسول اللہ لقد کان لکم فی عمل رسول اللہ نا لقد کان لکم فی رسول اللہ ذات دا پیغمبر تاز دا پارا نمونہ دا دا پیغمبر ذات علیہ الصلات والسلام دا تاز دا پارا نمونہ دا یعنی پیغمبر تا گورا صلی اللہ علیہ وسلم بے کینی سنگا بے پاسی سنگا دا دا نشست و برخواست سنگا دے دا دا قرآن کاک سنگا دے دا دا قرآن جوان سنگا دے دے پا مسجد کے سنگا دے دے پا حجرہ کے سنگا دے دے پا خوابے کے سنگا دے دے پا غم کے سنگا دے دا طول حرکات دا پیغمبر فالو کو صلی اللہ علیہ وسلم دا غطار پارا دین دے. قرآن کریم کہ اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر لفظ اسوہ بانے پیریڈ نو لگو سٹاپ نو کپے بلکہ اگر سر صفت او ایڈجیکٹیو ذکر کر چھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پرفیکٹ رول ماڈل اے بیوٹیفل رول ماڈل یو بہترین و خوبصورت رول ماڈل دے پیغمبر ذات دے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے پیغمبر پاک ذات تک قتل صلی اللہ علیہ وسلم دے دا حرکات تے قتل اریو شے ما ہوتا نہ پارا محفوظ ہو اریو شے ما ہوتا نہ پارے محفوظ ہو چی دا دین دے دا شریعت دے ما بیگانا بلش پا میوزا ذکر کو ما حضور علیہ السلام یو انساری صحابی اگر غفتر اللہم چی دا پارا دا غرمی دعوت ور کرے حضور علیہ السلام حلتا ور اگر پا دیلارو دا مصبخین دا مانزو وقش پا یو اوپن فیلڈ او کلاو میدان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مصبخین مونز لیٹ کو داغي امامت کو الله اکبر دو رکعت وکړه دریم رکعت چې پاسې دو جبريل امين راغی چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام او پیغمبر ته بار بار اسمان ته ګوري او ما مرګور ته مې دغه ټولې کې دا بار بار اسمان ته ولي کتل تقاضای داوا چې تحویل قبله دی وشي دا قبله دی بیت المقدس ته بیت الله ته بدل شي دا قبله دی بیت المقدس نه بیت الله ته بدل شي بار بار به اسمان ته قتل اوس به حکم راشي متوقع وا اکسپیکټډ وا چې اوس به حکم راشي اوس به راشي اوس به راشي او دا خبره تورات او انجیل او اولډ او نیو ټیسټامنت دواړو کې لیکلي وو چې دا پیغمبر به قبله بدلی بیت المقدس ته بیت الله ته مشرکین مکه اغی اعتراض کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانی یدعی ملت ابراہیم ویخالف قبلتہ داوی جی بسرے دے دے ویزب ابراہیم تابعیم علیہ السلام دے ابراہیم ملت فالوریم علیہ السلام خود اغد قبلی مخالف تے غیتا منز میں کہی او یہود و نصاراو میں یخالف دیننا ویتبعو قبلتنا دا جی بسرے دے زمان دل مخالف تے و مخکیو ماغ برتے چکن تلتا منگا مخکو قبلی منصر شریک دا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا درې څلور اسباب په ذهن کې تاوې دل چې خدای کدا تحویل قبله وشوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دویم رکعت نه پاسې ده او جبرئیل امین نازل چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام او پیغمبر زم شاده کوم دا شی واټ کوم تا ته ګورم چې ته انتظار کې چه دا حکم راشی و دا قبله بدل شی نو دا مخوالا وا دا بیت المقدس نا بیت اللہ تا استاسو که جیاگرافیکل پوزیشنو کتر یہ دیکھو گو رہی یہ دا مکہ معظمہ دا یہ دا مکہ معظمہ شمال تا تدا مدینہ منور دا شمال تا او فردر شمال تا بیت المقدس دا دا مکہ معظمہ دا شمال تا تی مدینہ منور دا او فردر شمال تا بیت المقدس تے اس عزیزانو دا ٹرن اراؤنڈ کی گی چھے کلا مدینہ منور کے مخ بدلے نو دا بالکل با اپوزٹ ڈائریکشن تا چھے دیکھوانے مخ دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اباؤٹ شمان زکی دننا صحابہ کرام امام مالک فرمائی چھے دی اولان دے ولاڑو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورپسے ولاڑو خود ابن عباس سے اور روایت تے فمشو ورا چی دوی راغل دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاتا او دا آغا دورو چی مشی فی الصلاة دا جائز وا کلام فی الصلاة دا جائز ہو خبر کور مانزکے دا جائز ہو چی آما تو ایجی سنگ خبری ما یو سلی و مسکو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یو صاحب براغے السلام علیکم دبورتے وعلیکم السلام الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بل براغے السلام علیکم دبورتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین زکر دیدو پراسس نہ تیرے در towards perfection تکمیل طرف تروانو elementary کیو middle تلال high تلال later on graduate شو حضور علیہ السلام پہ دا ہر شے start کو عزیزانو بار تقدیر دا لس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مارچ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ترال اوپن میدان دیوال پر کیوں نہ حضور علیہ السلام پسے ادھرے دل مز مکمل شد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یو صحابی تپو سنک زکا غید دین پا حقیقت بانے پوئیو چی دین کی بدی پیغمبر تا گورے علیہ السلام چی دے سکی دغا دین دے اگئی آرگومنٹس نکول ریزنگ نکول یو کو مونگا یو اللہ دے پمون رحم کی تاس ٹول امین ہوئی یا سو کچر تے یو دو اردو کتابوں مو قتل یا سبحان اللہ امام لم صاد پوزے تنا ہستے امام لم صاد پوزے تنا ہستے گلے تے ور پر دا حدیث سے تا بیان کر نو دا حدیث مولائی سے دا صحیح دے دا حدیث دا کو ضعیف دے مرگری تا دا چاوری دا حدیث ضعیف دے تن حدیث پہ جنے نہ صحیح پہ جنے نہ ضعیف پہ جنے نہ حدیث پہ جنے نہ صحیح پہ جنے نہ ضعیف پہ جنے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا چاڑا کرتو نے چہ دا ڈسپلن دی مال راکے دا غلطی دی دا زمانے بیمارے دے پر ٹک نی دی ال تو اعتماد کئی پہ خود مولا سو کولی وارث نشتے نہ ارسلے پر اٹوپ ہوئی ارسلے پر اٹوپ کی دا کتاب دا سی نکلی منگو کتاب دے پلار دے چالی کلے کتاب سی نکلی دی تا کتاب راوڑا بار تقدیر عرض میں کو رہتا خدای تو گو رہی دن نمسخرہ بجوڑا ہوئی دن دا قبول کئی و عملی کئی دن پہ حیثیت باندے کہ کوتاہی دیوی نقص دیوی اللہ بے معاف کی خوکہ ایو کنسیڈر کے اللہ تعالیٰ نے قطعا نمعاف کئی اللہ تعالیٰ سرکمبا اور غٹ سر سرے دا بالکل نمعاف کئی کہ اگر دن پہ حوالہ پانے غٹ سرے دا مولا گریوان تعالیٰ سر سرے میں تو خدای خاطر کئی دن د دین په هیڅ باندې قبول کړي د دین په هیڅ عملي کړي دا ستافیز نه ده دا چې به اس یو مولا نه چې ابو ستا جهنم ته موزي زه خو به کم از کم سوق جهنم ته بونه زه په خپل نه متاول کوم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به وحتى اكون احب اليه من والده وولده وولدي والناس اجمعين سبا غوارم ته محمد رسول الله پر روان شه زمون قائد د ټوارز جننه کوم ځای ته عمر سي جنت ته چرته عمر سي لگ زور سب جنت ان شاء اللہ ذکر پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قالوا ومن ابا یا رسول اللہ قال من اتا غنی دخل الجنہ ومن غسانی فقد اباؤ کما قال زماٹو امتیان بجنت تزی من ابا بنزی چی چاہ انکار کرے یو انکار ہوئی اعتقادی یو انکار ہوئی عملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوسو کو دا من ابا سوک دے من اتا غنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا چاچے زفالو کم زمائے طاعتو کو دے بجنت تزی چاچے زمانہ فرمانیو کا فقد ابا دا سرے حقیقتا انکاری دے اللہ دے من دے انکاریانو سم رکی دے راولی پاسٹول آمین ہوئی ناظرانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابو تمخرا والو او دا لس صحابے پنامہ یاد کر اس دا لس صحابے پنامہ یاد کر پدیو اسی پدیو عمل چی تحویل قبلہ اوشا دے پیغمبر پس راتا اوشا اخو یو عمل دے آکافی او شاکر دے جنت کو لپارا نپا دا غا فکر چکم دے صحابو اخبر کرے ہو چی دین عبارت دا دین دے چی محمد سکی صلی اللہ علیہ وسلم دا غا فکر بانے والا بشارت ورکا سیوی ورکا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ عبد الرحمن ابن غوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ حضور پاک دے لس وڑنوں واغست ابو بکر جنتی دے عمر جنتی دے عثمان جنتی دے علی جنتی دے طلحہ جنتی دے زبیر جنتی دے سعید ابن زید جنتی دے سعد ابن ابی وقاص جنتی دے عبد الرحمن ابن عوف جنتی دے ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی دے رضوان اللہ علیہم اجمعین وجہ ذکا ہوئی دا کانسپٹ پل کرے ہو اغیدو دے خبر تہ تر سی دلیو چی دین عبارت دے دین اس دا پیغمبر سوئی یا دے سکئی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ آتا یوتی ایتا ان بمانا یس وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ کم شے چتاز تا پیغمبر در کر دے آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ دا انہی سے دے عملی کے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا چی کم شے نہ دے پیغمبر من کری اغین من شے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ نو یرے گئی حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فاتو منو ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه حضور پاک فرمائی دکم شے چی ما تاستا حکم کرے فاتو منو ما استطعتم ٹول ستاسو پر وس پورا نہیں دے کہ تاسو کمزور ہی ہے ٹول ستاسو پر وس پورا منگا ٹول سنتا مری کہو لگ جواب رکھوئے منو یہ عملی کا ہوئے نا کوتاہی دا کمزوری دا کلیمہ نے بیا خوبا کفر تور خوئے گے نو منو یہ دا زوف دا وجہ دا کمزورائی دا وجہ ان ون وے آر دی ادر دس ایکسکیوز آر دیٹ ون یو ایکسکیوز چکہ من خود بہانی من سر بلا دی گئی بہانی من سر بلا حال تو ماتے اولو فتنی دا پراب مخا وی دے اسی گی امریکہ کی فکر دکیان اسی ون گئی اسی گی امریکہ کی فکر وای د قانوسی ور کوي زکار ته سوکال د علماء وي سوکال د علماء هغه چاته وي چې وی ډاکټر یا انجینیر عرب دی عربي ژبه ده په عربي پوهیږي د عربي کتابونه ګوري داوی دار چې زلوی مفتی اعظم امام ابو حنیفه د مصر شاګرد پاتې و شافعي صاحب د مونږ چل غوښته احمد بن حنبل د مونږ ته بستره وړله امام مالک د مونږ نسبي شړل انا لله و انا الیه راجعون یعنی دا ائمه دا ورته داسې ښکاري لکه مونږ چې پښتو کې یو کما بلاړ صحیح نو ځالته مثال سره سو ملګري پیدا کړي دي فتنې ته مې لاره کړو کاوټ شو لري تاکه وای دې عالم سړی د فکر د قیانوسی ورکړي خلق آزاد خیالات نه پرېږدي څه نه پرېږدي آزاد خیالات نه پرېږدي او ما خو دا پټکې مې والي بس عمدہ کپڑے مې او دا صدر مې د پاسه په سر کړی کچر ته ایئرپورٹ باندې ځم ما نه خپل ملګري ته پوسو کی یو وار سره دا کار وشو نو ما یو دوه ورځې ولټان دي انجینران دي دیواله په یو کمپنۍ کې ما زه خو درس وشو ما اوس با ایئرپورٹ ته ورسول ځکه ما سال مې بیان ده په بل سټیټ کې نو ما ایئرپورٹ ته موږ خو ایئرپورٹ ته رسو دا تلک کوزه نه دا پټکې تلک کوزه ما یاره دا غریبانان هیبت زده دي نو ما پټکې کچھ کا ټوپا یې په سر کړه په هغه ورځ چې مالا کوي تکلیف راکړه پوری او درې گھنٹے را باندې تیرې کړې ما وی الله تعالی دغه سزا راکړه دا ډېره کافي سزا ده صحیح نو اوس چلته په دې داخل د امریکا کې کله سفر کوم نه پټکې مې والی نو ما ته اړو کش نه کوي ځکه هغوی ته پته ده چې دا دومره ویزبل شیپ د ناکاره سړي نه وي دا ډېر مرئي شیپ دی نو دا دی چې ځان دومره شهامه جوړه کړې ده دې بس ناروا نه کوي صحیح نو عزالله سم ما دې اختیر کړي وای ته خو نه ګوه په مخ کې صحیح او بل چېرته سپین رئیس ورکړی امریکا نه وای ته بوټانو پاسا صحیح دا واسکا ته وباسا او کین کان د کمیس عمر سره وباسا ځکه عزیزانو بهر ته دی از به کو استاد خدمت کې اوس دا فتنې په ټوله دنیا کې داسې خوري دي او مغرب کې خوري زیاتې دي د دین په نامه فتنې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انکم من یغش منکم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی مانا باتا سبان دیر زیاد فتنی باتے کئی دیر زیاد فتنی بھئی او داسې فطري وي دومره تور تم او تیاره وي داسې ستورمي نایټ او طوفاني شپه به جوړوي فتنو اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور چې کته دغه فتنو کې خپل لاس ته ګوري دومره ستورمي نایټ دومره طوفاني شپه ده چې تا ته خپل لاس به نخکاری متحیر به خدای سو کم ما مرګور توسي او حديث ذکر کړ ما حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چه سیاتی علی الناس زمان زکه یواز تاسو ټول دنیا کنفیوز ټول دنیا کن ټول دنیا په یو استراحت کې دا چې محو حیرت هو کې دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی سو کوئی ایران سره سکی ما ایران نه کم پته نشته چې موږ سره سکی او قسم دې کوم امریکا نه کم پته چې څه وکړي څه وکړي دا د هر جو مرګ دنیا جوړه د لاید القاتل فی ما قتل ولا المقتول فی ما قتل قاتل کم پتہ نہیں تو اذا خلق بلوم مولے ملوم مقتول کم پتہ نہیں تو اذا کم جرم کی منش لا يد القاتل في ما قتل ولا المقتول في ما قتل قاتل قتل ولا كاي مقتول قتل ولا شو عزيزانو مرغري وي وي جي علاج سده زور تام رجوع الى الاصل فشي رجوع الى الاصل الكتاب والسنه پیغمبر ترجو الله ترجو كتاب الله ترجو سنت رسول الله ترجو شريعت ترجو دين ترجو اسلام ترجو اللہ مزے کرو کر وے وہی دیرین بیماری وہی نامحکمی دل کی وہی دیرین بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آبی نشات انگیز ہے سا کی نہ اٹھتا پہ کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے نہ اٹھتا پہ کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے وہی آب و گلے ایرا وہی تبریز ہے ساقی اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی عزیزانو علم ہوئی چہ وہی دیری نے بیماری وہی نامحکمی دل کی اس منگے علاج گورو بن سائے علاج گورو آل تخو مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی مندو مادیاتو کے ددی بیمارا علاج پروت تے پا سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے I'm not going to condemn science and technology. I'm not going to love the importance of science and technology. Zaga degrade kol no walam. Khazizano pa haisiyat da musliman. Stalum banay priority da Allah din. فَوَاللَّهِ لَنْ يُفْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا أَفْلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. امام مالک فرمائی رحمہ اللہ قسم پو خدائے دا امت رستنی خلق ترغیر شی کامیابی دے چی سو پورے آغا لار نی اختیار کری چی امت رنبنی پی کامیاب ہو صحابہ پس کامیاب ہو پا دین پس جی کامیاب ہو لگ زور سر کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر منگا قرآن بالا بام کی خود قرآن مزان پر رہبر نے کہا دے مزان پر گائیڈ نے کہا نہ اللہ فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا پیغمبر چ پاس تا کم شے در کر دے کم شے را وڑ دے کم فکر در کر دے کم دین و شریعت مخ کے کرے دے دا انی سے مضبوطی اثر دے بانے عملو کے سمرا عمل حضور فرمائی فاتو منہ مستطعتم چ سمرستا سو وسی مین ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ایبلٹی اینڈ کیپبلٹی چ سمرستا قوت وی کوشش کہ جے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پامال نشی صلی اللہ علیہ وسلم اے و ما نہیتکم عنہ فاجتنبو او پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کم شین چ ما من کریے اگے نہ ٹوٹلی وڈرال کا پشاش تھی اگے کہ مستطاع تم نشتا کہ اگے نہ منش تو دی بیسٹ آف یور پاور زکار کا خوش شہوات ما اس کے التجا تو سلیم نے کی دیسی کہ حضور پاک کم شین من کرے گا ال تو خواہشات سڑے پش گئی شیطان پش گئی مادیات پش گئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان تک کہ اس کنسیشن نشتا تا قدرے گا 100% بلان دیکھے گا ما فجتنی بو تاگی نظام منہ کا اگے تم بلان دیکھے گا عزیزانو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زمون رول ماڈل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر او اللہ دا پیغمبر دا انسان او انسانیت دا پارے جو دا انسانیت دا پارے جو کلے ہو ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ دا ہدایت پاسار دا متعلقہ انسانان دا پارا پرفیکٹ ہو رہی رول ماڈل جوڑی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی واصطنعتک لنفسی واصطنعتک لنفسی تم ما زان دے پارا جوڑ کرے اس مالک انجینئر مینوفیکچرر کمپنی کم گاڑی چ زان دے پارا جوڑے ٹویٹا والا ٹویٹا پیج نہیں ٹویٹا کرولا پیج نہیں ہانڈا پیج نہیں دا اگے کمپنی مالک چ زان لا کم گاڑی جوڑائی پائی کہ بس ڈیفیکٹ نہیں دیکھ زور سر اگے بے پرفیکٹ جوڑائی ابے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تے واصطنعتک لنفسی تم ما زان دے پارا جوڑ کرے پرفیکٹ میں جوڑ کرے اور بے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوے پرفیکشن دعوے کمال دعوے اتمام و تمام یا سبحان اللہ آکی خوبا ہم دارن دے تو تنہا داری ہر پیغمبر علیہ السلام اغ تقاضا کولا چے او اللہ ما دا محمد رسول اللہ امتی جو کے صلی اللہ علیہ وسلم ما دا تابدار و فالور جو کے موسیٰ علیہ السلام منچے پختو کی وہ چیڑے ہونی ہونا موسیٰ علیہ السلام خدا سارا چیڑا ہونی ولا وی ما کو جد محمد رسول اللہ فالوار کی ذکر دید اطباغو دا غیر رتبہ دیر بلند دا ستاسو دیر دوڑا رتبہ دا اکو منزان پخپلے سے ذکر دے یعنی خدا نظر کی تاس دیر بے خلق یہی ذکر تاسو کلمہ ویلے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پا دین نسبت اور دی پاہمیت دے جستا مقام دا خدا نظر کی سمر دوڑا مقام دے موسیٰ علیہ السلام اللہ تو ایماجی دا دفال اور جوڑ کا اللہ تعالیٰ ورتے او موسیٰ ان استفیتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين اللہ تعالیٰ و توی او موسیٰ ما ستا انتخاب و سلیکشن کرے دے ما تچوس کرے منتخب کرے می غلن ناسے دے انسانان و قابل کے سنگا برسالاتے و بکلامی زتا تا میسیجز در رسالات پلورل در رسالتون میسیجز در کوم پیغامون در کوم کلے ڈائریک در کوم کلے پوارتر جبیل در کوم برسالات و بکلامی تا سر خبر کوم فرا بیہائنڈ دی کرٹن دا حجاب و دا پردے نہ پورے ز تا سر خبر کوم استادا مرتبہ دا کافی نہ دا تو ٹول عرصے بانے قبضہ کول غواڑے یعنی دا فضیلتوں غواڑے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع فضیلتوم غواړي 100% فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين چې دا سم درکړی دی دی باندې گریټفول یا په دی باندې کانټنٹ یا په دی باندې قناعت کوا دا ټول ارسزان د پاره مغرب کوا خو بیا هم ان ون وی ار دی ادر الله تعالی له ټول انبیا او رسولانو دعا ته قبولیت ورکړو د معراج په باندې بیت المقدس کې ارواح د انبیا او رسولو را جمع شو پیغمبر امامت وکړو ان ون وی ار دی ادر پیغمبر اتباع شو الله دعا رد نکړه سبحان الله عزیزانو عرض میں کو رتاس خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر پیغمبر علیہ السلام زان لپار رول ماڈل کئی دو ٹول انسانیت دپار دا رول ماڈل لے پوچھا دا پار لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر دا آغا چان پارا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ کل رجاء فی القران فهو بمعنى الخوف چہ سوک اللہ نے یریگی او دروز اخرت نے یریگی یو سڑے چز لکی دا اللہ یری یو سڑے چز لکی دروز اخرت یری یقینا اغلب دا عقیدہ ساتھی زمانہ پار بہترین نمونہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تر پیغمبر طریقہ دا طول مقابلہ کی بہترین طریقہ اختیاری دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اطوار و آداب دا بدل ټول حضرت سلمان فارسی څوک تقریبا 250 کال عمره مجوسی آتش پرست کنورٹ کرسچینٹی تا چې دا آتش پرستی زما عقل نه کړی مسیحیت کې ورته اطمینان نصیب نه شو يهوديت ته ترانسفارم یا کنورٹ چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغی اسلام قبول کړ او الله ورته دومره لوی عمر ورکړو د حضورم جرمیلو د حضرت ابوبکرم جرمیلو دلت عمرم جرمیلو رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی جنگ مدائن مشہور جنگ دیتا سو تاریخ کے لستلے غزوہ قادسیہ خطا سے استاس والا مرکزی منسٹر سے لے گیا رہو دا ٹوٹ سیدنا تے اوبا سی دوی سکے داتنے رہو دا ٹوٹ سیدنا اوبا سی کم قوم چی دخپل ہسٹری نے ڈسکنیکٹ سی اگر زان روس کی تو اگر واری ہوں گا چی تاسو زان روس کی چی زان نپی جنے چی زان نپی جنے عزیزانو غزوہ قادسیہ حضرت عمر دور کے دا عرب یعنی مسلمانانو او دا اہل فارس بیس کے مشہور جنگ شوے دے چکر دے جنگ کے مسلمانانو فتح ہو کرا جنگ قادسیہ حضرت عمر وقت فرمان جاری کر چی دجلہ بانے پوری شئی مدائن طرف تھا اس دا دریائے دجلہ دا اسم تقریباً دیس گزر ڈنگا ہو بدی پکی نارمل یو یو والی ہو بچے پکی رازی دیس گزر ڈنگا ہے حالانکہ دا مرگری حکومت تے بلا ډیر بهرونه مستی دي بیا هغه د فلټ زمانه وا هغه وخت نه نه هم نیوته نو ډنګواله به یقینا ډیر زیات وو هغه فلټ او سیلاب هم راغلی وو د کښتو یو پلو هغه اهل مدائن مات کړو چې د مسلمانان را پورې نشي او چې کله دوی دې معبر ته ورسېدل چې کوم ځای پل وو زه ورغلم هلته ودرېدل نو دغه معبر ته چې ورسېدل حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تبې نیولی دی ډېر سخته ګرمه تبه ده خو ایز جنرل اگر مخ کی روان دے وائس چیف آف دی آرمی سٹاف نائب جنرل حضرت سلمان ور پسے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پہ یو اثور دے وقت الکل نشتے سیلاب دے دریاب موجزن دے حضرت سعد ادھرے دے پل اصل کے ذرا کر ادھرے دے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سو کو اے خو پوی مات کر دے دو پوری کے دے لار نشتا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطے جنرل خو تے فائنل ڈیسیجن او فیصلہ بته کې خو زما یو تجویز دی او ورته هغه څنګه دا تدبیر د باری دی چې وګړو بول کوي دا تدبیر د الله دی چې وګړو بول کوي خو کله الله تعالی په دغه خپل تدبیر کې تصرف وکي نو بیا بهیره کنزم بنی اسرائیل نظر کوي او فرعون غر کوي دا تدبیر د الله دی چې چاړه کټکول کوي خو کله الله تعالی تصرف په دې خپل تدبیر کې وکي نو بیا د اسماعیل مرای نه کټ کوي او د ګډ مرای کټ کوي خبر رمضان کی راضی نو ورته وی چې دا او به دا په خپل او دګول نه کوي دا او تدبیر نه باندې دی او زمونږ دا مهم دا الله لپاره دی الله ما وای عجب هو جو ابراهیم کا ایمان پیدا عجب هو جو ابراهیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو جدا شیر را راکش کی زان طرف تھا دیو جی اللہ موئی چی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردو سے قطار اندر قطار بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ التوئی چی واسعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنرال تے داو بو ڈبول کئی اللہ ڈبول کئی روپے سبب دے کمن اللہ دے پر خدای با تصرف کی دی تدبیر کی دا بیا من لڈو بھائی اگر صاحب دے پخیا کی دی صحابیو عشرہ مبشرہ کی دی رضی اللہ تعالی عنہ دی اصل دا سے کہ زو والا او اسور دن کے دریا عراقی برزون ور سر دے پ دریا بے ور دن کو حضرت سلمان ور پسی ور دن او دا بزرگوں لشکر سو پیدل سو سوار پ دریا تولو ور تو پو صحابہ فرمائے رضوان اللہ علیہم اجمعین چ دریا بنا پوری شو زمون دو خانم صرف سمون لاندو او زمون تا انکلز او تر گھٹنو پورے او بندوی رکسے دلی او شکل پورے وطل اہل فارس اگئی سرنڈر شو ای اسلحہ گردولا سرنڈر شو چونکہ اگئی پرشین سپیکنگو وی دیوان آمدن لائی پریان را دی سر جنگ کول اسی زان بلان دیخوا دی سر جنگ کول اسی زان دی معبر نا پورے یو چوک تا مدائن کی سوارک لنگور تا یو غر جماعت تا پکی او جماعتم دا سلمان پر نامد زکر دن نا پکی دا حسیف ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ رضی جابر رضی اللہ تعالی عنہ او دا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا غی قبور متحرہ دی پکی نظور تلارم مسجد تنوی جامع سلمان الفارسی چی دا جماعت دا سلمان الفارسی دے او حدیث پا دی مین گیٹ لکلے دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سلمان زما فیملی ممبر دے مہاجر دے فارس دے ایرانے کم دے عرب ہم دے ایرانے دے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من دو شہریت والا ور کو پیغمبر علیہ السلام شہریت والا ور نہ کو سٹیزن شپ ور نہ کو خپل فیملی ممبر ہے کہ زما فیملی سلے سلمان متعلق ہوئی زما فیملی او کلے چھ کلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر چھ دو لزرا اتحادیان الائز یا کانفیڈریٹس دا موجود دور اتحادیان کرے ہم لے چکے اتحادیان کرے دا نوی فلسفہ ندا مدینہ بانے اتحادیان حملہ کو لے عیسائیان پکیو یہودیان پکیو مختلف قبائل دا عربو دو لزر کسان مدینہ منورہ بانے حملہ کرے حضور علیہ السلام مشورہ اکرہ صحابہ سرا مدینہ بسنگا پروٹیکٹ کرو دریو غالو نا خدا پا گنے جنگل او پا دیر تک گارڈن باندے دا کجرو بابو ندی دا دی غالی دا حملے امکان نشتا وے دا یو غلط جبل السلاح علیہ السلام مشورہ او صحابہ سرا مدینہ بسنگ پروٹیکٹ کرو دریو غالو نہ خدا پا گنے جنگل او پا دیر تک گارڈنز باندے دا قجر و بابو ندی دا دی غالی دا حملے امکان نشتا وے دا یو غلط جبل السلاح طرف تا دا مدینہ منوری یو جانت تا جبل خود دے دن جانت تا جبل السلاح دے وے دا دی سلاح طرف تا دا پلین ایریا دا کاغی اٹیک کئی دا دی غالی بے کئی سنگ مدینہ محفوظ دا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا مشورہ کہے جی من خو ایران کے چی یو اہم مرکز محفوظ کو نو یو غٹ خندق داغی نا چاپی رو کن دمرا غٹ چی دیر دنگے وی او دیر پلن وی او ٹور علاقے کور کری چی سو کی پارکول نشی نا پی ادا او نسو حضور علیہ السلام غزو خندق مشہور شہر ہے سورہ الاحزاب کی تفصیلی واقعہ ذکر کا ہے دا خندق کیو کنست یو اس رضے سورہ یو اس رضے مدینہ منورہ بسیج وا محاصرہ وا پیغمبر علیہ السلام صرف دریو ذرا صحابہ سرا دا خندق پدی سمت ناستے دا مدینہ دا پروٹیکشن دا پارا علیہ السلام عزیزانو پہ یو اجتماع ورز جبریل امین پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر راوڑا چھے غوی لاڑا اللہ اتحادیان دشپی منگا اس پر روی تاسو بگا یخنی محسوس ہولا وی جی آو وی پاگئی مو ٹورنیڈو راوستا نو ورطال تا امریکہ کی ٹورنیڈو توفانی سلائے مو پر راوستا چھے کانی و شگی الوطل دچا سر لگی دا و دچا خپے او خانو او اسونے پڑی وشلول دی ورمن ڈکڑا ٹینٹونا چھے کمیں ایرکٹ کریو اگر گویا اپروٹس دچا پا بانڈ سر لگی سوک پا ٹینٹ کین خلی دچا پڑی کی خپن خلی او پا سائیڈونو فرشتے ور تروائے وی چلے ور پسی والے راٹنگ گئی گئی اگر ایوی راورا سے دن تیخت خپے ہوگا سی عزیزانو عرض میں کوستاس خدمت کی اس یو دیر لوی کامیابی ہوا صحابہ پہ دورا خوشانا شو چھے مہاجرین ورمن نکلاز سلمان بانے زکر تجویز دے سلمانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی سلمان مننا سلمان وی زمون دے گروپ تے سلمان سلے یعنی سلے چھے پاس چھے داد بیر ہر چاہ دے گروپ نہیں چھے فیل شی بیر ہر چاہ دے گروپ نہیں ونسٹن چرچل وی ونسٹن چرچل بیر برطانی وزیر اعظم ہو اگوی وکٹری ہیز سو مینی لیڈرز ڈیفیٹ ہیز نان وکٹری ہیز سو مینی لیڈرز کم دے چھے کامیابی راشی دا غی بلا لیڈران پیدا شی دا ما بیا دا سے ہوئے نا بیا ما دا چلو ما نیکنہ دا ٹول دا ٹوڑی لیوٹو میں طالب ہر کرے صحیح یاري وسره خدای چې تام ټول ټوډه ری مار راکړو دی بلم ټول ټوډه ری مار راکړو درې زره دراکړه درې دراکړه درې دراکړه درې دراکړه یا سبحان الله 50 زره ټنو غوازه ټول ډیر شي چونکی وکړي شوی دا یا سو او چې شکست شي ایسو کی ذمہ داری پسند اخلي وکړي هیز سو مینی لیډرز ڈیفیٹ هیز نان حضرت سلمان تجویز کامیاب شو مهاجرینو پر امن نه کړو دې زمون مرګره دې ٹو سم ایکسٹینٹ اور ٹو گریٹ دے ور آل رائٹ اوی صحیح جو واقعی دا وی مرگر دے مہاجر دے اخو نیٹو ان ہیبیٹنٹ اف مدینہ ہی واز ناٹ اخو مدینہ منورے اصل باسی نہ دے اخو مہاجر دے چتن راغل دے ایران راغل دے مہاجر دے امیگرنٹ دے او انصار اگے پر امن ڈول سلمان مننا سلمان وی زمون دے گروپ سڑے دے ذکر ایتا سو مہاجرین خرس تو راے مکہ مدینہ کے دے رہا رضی اللہ تعالی عنہ مدے انصاری دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راغے او حضرت سلمان مننا اهل البيت سلمان زما فیملی ممبر دے صحابہ ټول خاموش سنو لے مقام ور کر سلمان تا رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اتباع سنت ہو رہی کہ دا علاقے فتح کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اتبی نی ولدے پروت پہ بستر باندے فکٹ باندے دا علاقے معزز خان سے یا نواب سے یا سردار سے یا اس کیس میں بھی سوچیو مو اگر دعوتو کو چستر جنرال سرد بریگیڈیئر صاحبانو اور سرد کمانڈنٹس زما ملبانو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زن سر سو کسان واغستر دعوت قبول کو دعوت طلاب دی ایرانی کلچر و تہذیب پاساس قالین گوڑے دلے دے دسترخان پہ پاسا گوڑے دلے دے ڈوڑے تکی ناستر حضرت سلمان شورو اکر حضرت سلمان جو درویش سے فت سڑے ہو میں مرگوڑ کا ذکر کو میں دے چی گورنر سے بسری بسری گورنر سے حضرت عمر دور کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکان راو بستو بے مال و داستوگ نے زائے پکار دے سب کر دے یعنی کور رالے پکار دے اگر یہ جو بک جو بک دورتے تا جی بسڑے مانا ہے تا پوسنے کا کور سمرہ فٹا سمرہ گزا سو کمری ہاں ماربل بکی رکم زائے لگی لائٹنو با رکم زائے نرادو دا کنڈے منڈے با کم زائے لگی دروازو لرگے بے رکم زائی اچھی بخبر جو بکم یہ جی ستانے مزائی مطابق تھی ستانے مزائی مطابق بے آورتے زمانے مزائی مطابق بسن گئی ویجی ما تاسر سورہ دیتی لیکن انستا مزاج نواقف ہے ورطے ان سن بجوڑے بے اذا قمت وصل الى راسک و اذا استجعت وصل الى رجلیک دا سے کوٹا بدل جوڑا کم چھو درے گی چت سر سر لگی اچھو دشی دیوال سر بدل سپی لگی حضرت اسمال سلمان رضی اللہ تعالی و حاضر مرم دکھا کوٹا پکار چھو درے گم خود سر سورے پکار دے او دا سے درویش تلے ہو تو یوی روپے میزر بیراؤ یا دے کجرو پانے ٹوکرے بیتی جوڑے سبے جوڑے ٹوکرے بے جوڑے اب اگر پہ سلو روپے خرچ کرے نہ دیے یہ روپے بے بیا میں ادھر واپس تو یہ روپے پہ زان لگو نا دو روپے چلے بازار نہ بلا روانو چے سوق اور تم بے بے سہارے میں لوش اب استاش او دیزانو تے اتباع سنت پیش نظر لنگ دے ہمیشہ تر دے پورے ترنی دے پانڈے پورے او دی یہ روپے کپڑا کپڑا بے زان لالستا داغی نے بے جامے جوڑو لے یو زل دے بازار نہ باہر را روان دے شہر نہ باہر یو سڑی پسر بانے پنڈی کے بوجھے ستڑے شوے دے غریب حضرت سلمان چیونی دے بے شاید تیدا لوڈر دے کلی دے مزدور دے ورتے او وید دا ماسر بدا پنڈ تک لانی زائی یہ انہیں سے بتا رہے ہیں روپے در کم دو روپے بدر کم رولی بھائی نسا را روان دے اسیا سبحان اللہ دالا ریو دلال طرف میں را روان دے سہرا دے صحیح تو دیری چوک ترہو رسے اسی چوک کی خلق ہوکا تو یہ سرے ورطرہ منڈے کئی سالت الوالی جنابی گورنر گورنر سے اس اگر ملما لاؤ غریب خوالے خوالے شاہ چھے خدا ما خوئی جن دا لوڈر دے خلق ورطرہ گورنر سے چھے مزا کئی کہ مسخری کئی ورسر کس کل کل غریب سری سر خلق مسخری ہم کئی لازم ان با چاہر صحیح اگر ہم سادہ سرے میں خوش خوش آلی شی پہ نتنا ملما ہوئے شاید چھے دا ورسر مر جو سنیے تو ڈراما سے مقصد ویتا سویتا ہے گورنر ویتا سمون گورنر دے سلمان دے رضی اللہ تعالی یا سبحان اللہ سڑے وقت ما قسم دے کہ پیجن دے دیئے ما جس تال دور توہین کو سلمان رضی اللہ تعالی ورتے نا کہ اس دو وریس خبر نشتا بے فکر ہو سے گا ما چ تا سر کہ وعدہ کرے گا محمد رسول اللہ منتصا اخلاقیات را خود دی صلی اللہ علیہ وسلم اگ با عمل کوم تا سر نہ دا پنچ ال ور کوم زکہ ما وعدہ کرے ال تبے رسوم دے سر اور چ ال تے ور اورس پنڈ کر کے کھوتا خوس اگا ملما غریب اگوے چ خدا سو کم اس دے پیسو ور توام کدا مخبر ال ہوئی چ گورنر دے 2 روپے ور کے شرمے کی نا عزیزانو حضرت سلمان ورتے زما مزدوری اگر 2 روپے ڈیر دا سے پر پیدون کی داس کو جی پیرا کا جی کی جی جی سے ما مزدوری کرے دارا کا ما مزدوری کر تم یو مولوی سے جو مولوی سے اگر کلا لطیفہ بھی ویلا وی وی یو زائے تا ختم لطیفہ دو قرآن ختم ده نو اتا تا نه ولا کول نو هغه تا نه زو سړی ته پیغام پخ کاره ده چیر دا خډیر لګی ته خو بهر تک دی نو چې لاس کې مولا صاحب ور کولې امام صاحب ور کولې موټه په ولا بند کړ وې چې مالې موټه بند نه مدا سي کولاو کوي ما ورته چې ما سره غلا نه کړی سي پاره مي نازلان حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ هغه ورته هغه مزدوري راکا دو روپے ته واغسته به اوس دا زما ملکیت ته دا والا دا حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ډوډۍ ته ناست نوړای پور تکړه خوراک یې او لوک به د لاس او لوی د دسترخوان باندې حضرت سلمان راو چا تکړه چا پیره ورته وکړه دیکھ لی ته واچو یو نوکر ولار دې په بوزه وي ورته اورته لو ما فعلت هذا سلمان ورته وټی مين ولي دماځه ولي می دا کا ویجی دا زمونږ نواب صاحب د تا نه ډیر زیات مرعوب ډیر زیات امپریس وو د هیبت چې دا کم خلق دی خو تا چې دا پروت نوړار اواغستا هغه هیبت کې به فرق راغلی چې د سترګې لري خلکو سترګې وګړي پروت نوړار هغه بل تا زرا والا او هغه دا د استخان حضرت سلمان رضی الله تعالی لګي لپټي پکې وې داوټ اني ریزرویشن هیڅ تحفظ نه وضاحت سره او برملای ورته وې ها کزار اے تحبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او اترک سنت حبیبی لها اولای الحمقا وی پدې عمل ما خپل محبوب د دوانو جهانو سردار کتل او صلی الله علیه وسلم چې نوړای ته په دسترخوان پریو راوچته کلا وی خوړه وس کمکل سړی به ما ته بدوي زبد پیغمبر سنت دې لپاره پرېدم او اترک سنت حبیبی له اولای الحمقا د خپل محبوب پیغمبر سنت دې به کفانه د وجه پرېدم زمون شاه منصور شیخ سیبوی وی مرګریا په دین همیشه اس کې خار کاو شرمېګه په ما خلق کوي زمون د وجه خپل خرطوب نه پرېدی نمون د خلقو د وجه خپل سړی توبو نه پرېدی خلق کوي زمون د وجه خپل خرطوب نه پرېدی نمون د خلقو د وجه خپل سړی توبو او سړی توب چرته ده د محمد رسول الله اتباع کې قسم دې کده محمد رسول الله دې تبانه بغیر سړی سړی یو پندت ته حریشن دختر پندت حریشن دختر حضور رسول الله والسلام باندې ډېر خناتونه ویل یو نه دې د حضور عظمت کې ویل دي چې درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہ قصر کسرا کر دیا اور آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا مازن سریو کتاب روڑے کتاب دیر مشہور دے وہ یو دوست میرا روڑے لے The 100 Influential People in Human History پہ انسانی تاریخ کے سل مؤثر کن شخصیات یا مؤثر شخصیات داسی شخصیات چی یو دنیا متاثر کرے دا نو پاغے کے پہ نمبر ون لکھرے محمد دی فاؤنڈر آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سڑے کرسچن ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اور پہ تمہید کی لکھنے ہوئے جم گو آئی ڈو ایڈمائر جیسس از مائی پروفٹ زو عقیدت لرم جیسس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اعظم پیغمبر دے پیغام پہ نمبر ون راوست محمد رسول اللہ پہ نمبر ون راوست چھ دے نمبر اول دے وی وجہ زکہ چھ ہسٹری ہو گورے تمرا دنیا اچان دے متاثر کلے کہ محمد رسول اللہ چھ متاثر کرے دا صلی اللہ علیہ وسلم او زیزانو تاس گورے ما او تانل تناسی ولے محمد اللہ متاثر کریو صحیح دا زور سره دلته امریکا کې مرګره توام وان اغو بشایل خلکو تر امریکای نوم یاد نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زرګونو تعداد کې ناشتې امریکا کې ناشتې نو زه د دنیا کې ګرځم چې ګور بیا سبحان الله ست تاریخي شخصیت او بیا چې مدینه منورې ته راشم زه چې زم راځم نو په دوه ورځم راځم صلی الله علیه وسلم نو ورته ودرېږم چې څه خدای یو عجیب بنده پیدا داسې دنیا دې متاثر کړه داسې دنیا دې په دنیا لري داسې یو اثر واچو او داسې ډېر په اثر چې تر قیامت عبدالمطلب شه چې کله دې پیدا شه دا نوم عربو کې چا هم نه پیژنم عرب د دین واقف نو صلی الله علیه وسلم او دا وی طریقه دا وا چې په درې مورز باندې به یو ګې درینکو الیش کرا وستل سرداران به لا وستل باقاعده سرمونی بوا باقاعده فنکشن بو د ماشوم د نوم نه او د قبیله مشر هغه پاسه ده چې زما زوی یا زما نو سه یا زما وراره یا هر څو چېو دا پیدا شوه دي ما دا غدا نن تجویز کړی تاسو ټول اپرو کړی ټول به مونږه تایید کړو ټول به چې مونږه دې نن تایید کړو عبدالمطلب صاحب چې پاسې ده هغه زمانو سه پیدا ده دا عبد الله زوی او هغه باندې ما نوم کې خوده محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ټول اپرو کوي د ټول سردارانو ورته کتل محمد لا نعرفه دا نوم خو مونږ ته انټروډوس نه دی مونږ دا نوم نه پیژنو اینڈ وټ یو مین بای د محمد ستا مقصد څه دی صلی الله علیه وسلم عبدالمطلب صاحب ورته هاو بین انسپایرډ بای مای لارډ دا شی ما ته خدای انسپایر کړی په قلب دماغ کې راچول زمانه ځان نه تجویز کړی زما په ذهن کې دې القا شوی دا چې دې بچی نوم محمد کې دا هغه ورته معنی څه مفهوم څه سنس عبدالمطلب صاحب ته جواب ورک وی هی ول بی اپریشیټډ آل اوور دی ورلد انټل دی لاسټ ڈے اف دس یونیورسل سسٹم دا هغه به تعریف کیږي دنیا کې هر ځای د دې دنیا تر اخیری او دغه محمد صلی الله علیه وسلم چې دا هغه تعریف کیږي په دنیا کې هر ځای د دنیا تر اخیری ورځې به دا تعریف کیږي یقینا ان شاء الله ناظرانو عرض به کوله تاسو خدمت چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃن حسنا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا اسوا د حضور علیہ الصلات والسلام دا اخلاق او کردار صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین د ته دل نخبلولو حضور ته کتل صلی الله علیه وسلم چې دې او حضور علیہ الصلات والسلام ما ذکر وکړو چې الله جوړ کړي هی د انسانیت لپاره چې دې راغې د پر رول ماډل شي د دې وجه د پیغمبران اولاد دې سلويخ کلم ژوند سلوی کلم دائم رول ماڈل دے انسانیت تے پارا نمبر ہے وہ چہ ورتا کلا لال او دے غار حرا کی چرتے غار حرا کی جبریل لاگے علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک خپل ذکر کئی روایت دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ما تو درے دے اقرا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا قل ولا اقرا قل ولا ریڈ ریسائٹ قل ولا اقرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری آئی ایم ناٹ الٹریٹ پرسن زیو تعلیم یافتہ سڑے نے باقاعدہ تعلیم میں چرتا حاصل کرے نہ دے استاذ میں نے قتلے معلم میں نے قتلے قلم نہ پہ جنم کاغذ نہ پہ جنم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر دے دوش نال تد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غیب بھی زیر سرولے چی واپس مکی تلا دے دا ابو طالب دا اغم مال مواشی میں سنبھال او فرمائی جزا اللہ دا سے محفوظ کرم چی مکہ کی یو وار دا غرطہ میں مواشی بوتلی ہو مواشی بیا با ورسرا دی رہو دا غرطہ لمن کی وی دشپے یو وار میں خپلو مرگر تا ہوئے چی تاسو دشپے چا تلال سے آئی وی دی مکہ کی چا پیرا فنکشنز کی گی دا موسیقہ دا رقص دا گڑا دا شراب نوشائے منگا دیر پار لار شو وی ما وی نن بزز نن با زدم چوکو رن چسے کی گی وی پیوزائی تیرے دم خلق را جمو ما وی دلتا سری وی اگوی راتا وی دلتا وعدہ دے اس با گڑا شروع کی گی موسیقی بھئی شراب نوشی بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زی تین ایجر مین دی پینزل اس پارو سکالو نوجوان ور اغلم دے گران کے زوم کی ناستم وی قسم دے کہ ما تا پتہ لگی دلی چی سو وقت دا محفل شروع شو سو وقت دا محفل ختم شو چی سنگ شروع کی دو اگین اولان دے اللہ تعالی ما بانے دے خوب غلبہ راوستا او زب ناستا ناستا او دشم اس با پتہ نیم پوئے سہر چی نور گرم کم دنور گرمی دو سر راپور تشم وستناتو کلی نفسی تما زان دا پارا جڑولی زکر میں بچ ساتلی تما انسانیت دا پارا جڑولی زکر میں بچ ساتلی اس دا پر من بانے داغ نہ ہوئے او دغه وجوا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله نوم بنای وه ورته لا جبرئیل ورته اقرا قل ولا او محمد صلی الله علیه وسلم بما انا بقارئ زخ لستل شوی سړی يم ما سلستل دینه نو جبرئیل وی زور راک هیز پلیزډ می اقص دا زور راک ورته کی چې مونږ بینچا به بیا پرې خونم راته وی اقرا ما بیا جواب ورک بیا زور راک په دریم وار چې وی بیا زور راک حتا بلغ من یل جهدا زی انتہائی تکلیف کی واچو یا انتہائی تو دی بیسٹ آف مائی کیپیبلٹی ہی سپیز دی جسم رما برداشت کول شو تر اغي حد را ل زور راک رغي حتا خشیت علی نفس ز پزان ور دم چې سړی خو مام لای کله نور زور راک ز سړی مام لای عزیزان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دینا بعد ما توئے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من الغلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پیغمبر بس یو وار جبرئیل وی د پیغمبر علیہ الصلات والسلام سی دی یا کپ تفسیر ادر وای پینځه ته نه هجتون یادې نو بلا وخت دی یو شل ذل به تکرار یو دیس ذل به تکرار دای پیغمبر ته یو ذل وی علیہ الصلات والسلام حضور تفسیر شو ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د قران یاد زما او تا په شان نشه کولې. مونږ په دماغ وښنو پیغمبر په صلاه وسته صلی الله علیه وسلم. مونږ قران په صلاه په دماغ و پیغمبر پاک په صلاه وسته. فانه نزله على قلبك باذن الله. چې دا جبريل دا قران ستا زړه کې اچي نزړه کې د دې وجه باقاعده قرائت به حضور ته نه کېده صلی الله علیه وسلم. سمعنا له همهم او دویا کدوی النخل چې داسې لکه تاسو کمپیوټر کولاو کوي او کمپیوټر آواز کوي نو تاسو پته نه لګي ولته شی فیډ کیږي یا د الفاظو شکل کې صحیح ګڼار وي ورته ګڼار کو مې آواز باورې دې شو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د زړه کمپیوټر ته به دا شی فیډ کېدو او دې به دومره ټایم نه لسته نه زموږ مرګره ناست نه تاسو کې دې دا کیسټ چې ریکارډ نو بیا د سره یو ماشين دی اوس دا خو به ریکارډ کې ګنټه یو نیمه هر څو ټایم شي خو هم دغه د یو نیمه ګنټې کیسټ دې بیا خپل ماشین ته ورواچي نو یو لسل په یو 15 سیکنډ کې یا په یو منټ کې یو کله سره وباسي د عینیم دغه आवाज او دغه الفاظ دی یعنی هغه ریکارډینګ دا ډوره ټایم نه اخلي. حضور علیه الصلاۃ والسلام په قران او استو باندې ټایم نه بسته بس لک سات بو حضرت عائشہ فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې به کیفیت ظاهر شي ځان به صدر کې یا په عبا او په گاون کې پټ او یو هم همو شروع شو منتبه احساس شو چ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کیږي لکھ صاحب بعد لکه دې کې یو دلیل یا یو سپورت سورہ الانعام حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بعضی مفسرین هغه غلط لیکلی اسماء بنت ابی بکر دا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ او دا راغلی وه د مدینې نه مکی معظمی اسماء بنت یزید نام ساریه دا راغلی وه د مدینې نه مکی معظمی ته مدینه منورې نه حضور علیہ الصلوۃ والسلام بهر روان او خبانې سورو دی وی جس کو تاسو ملاقات دراغلی تاسو نو خبري اوریدل غواړي ځکه تاسو پیغام متعلق نه اوریدل دي حضور ورته وی نو یو کار باندې روانه وی جس سو کوم نو تاسو سره تلشم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته زما د خو خدا موهار و نسا مخ کی روانه یا زبو خو باندې سور انت معنا خبره ته پوسا اسماء بنت یزید وی چې نا غهانا حضور اسلام باندې یو کیفیت راغې او پیغمبر اسلام په داو خناستو او ځان صدر کې پټ او ویل څه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ځان نصادر لری کو نعمت وي ما ته اوس یو صورت راغی سورہ الانعام د سلور منټ ټایم به غوښته سورہ الانعام خو پوره پینځه پاو دی سورہ پوره خو پوره په پینځه پاو کې بس د حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه چپ کا او کمپیوټر ته هغه شی ورسی شو دیو چې صحابه کرام ای به انتظار کیو چې حضور علیہ السلام باندې دا کې کې به حاضر شي کاتبین صحابه ای به فورا انتظار کې ناشته پیغمبر علیہ السلام به ځان اوچ کړه خپلونه او بیا به شروع وکړه بسم الله الرحمن الرحیم چکم صورت بنازلو کما ایتنا بنازلو دیو جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کی بدا کوشش کو چدا شعر ریپیٹ کیا ہوا تکرار ہو اللہ تعالی فرمائے لا تحرک به لسانك لتعجل بي ان علينا جمعه وقرانا فاذا قرانا فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا اللہ تعالی او پیغمبر دے قران بار کمپیوٹر کنسنٹریٹ کا کمپیوٹر متوجہ کا بٹن پہ کلک کا پیج راو بس تتا اس کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو پیج نہیں کنے پیج نہیں اس کو دنیا ڈیڑا ایڈوانس دا دنیا من دال کر چ ٹیلی فون کو زمون دی یو منٹ اخلی 42 سینٹس چلے دے 10 روپے دی اتا اصل تن ٹیلی فون کو امریکی او برطانی تن تاس نوکری 2 روپے پتہ ہو لگے جی ٹیکنالوجی کلاس دی مخ پڑھان دے تری من دل ڈیر رس دی انتا اینڈ سیم از دی کیس وِد کمپیوٹرز چلے دے ما شمان مو قتل چلے چا کمپیوٹر سره ملابسر ستا دیر مہارت لنی پکے ما سونا تپوسو کو ایل پکے دیر مہارت لنی سب پکیم دیر ماہر ہیں دورا دیر نے خلق کون دی بار تو دیر عرض میں کور تاس خدمت کی چھ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ و فرمائے چلا تو حرک بھی لسانک لتا جلبی ان غلینا جمعہ و قرآن فیدہ کرانا فتب قرآن ثم ان غلینا بیانا وی جبل حرکت مورکوا توجہ کوا لا تحرک به لسانک لتا جلبی ان غلینا فیدہ قرآناہ فتب قرآن دا ابتبا پا مانا دا ریپیٹیشن نلے پا مانا دا کنسنٹریشن نلے چې بس دی جبريل ته صرف کنسنټریشن کوا چې د کمپیوټر ترانسفارمر دی صحیح کار کوي او صحیح ویب پیج ته شي فیډ کیږي چې سی ڈی صحیح جوړیږي سی ڈی یا چپ باندې صحیح ورخیږي فایزا کرانا او فتب قرانا ثم ان غلینا بیانا بیا یوازه دا قران لا د دې تفسیر او تشریح او مونتا ته انسپایر کو حضور علیہ السلام لکه الله نه چې قران حاصل کړی دی د دې قران تشریح الله نه حاصل کړی دی د دې قران تفسیر هم الله نه حاصل کړل ثم ان علينا بيانا الله تعالی فرمای و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. الله تعالی ما تعالی ذکر نازل کرے دا ذکر دا قران کو معنی نہ دے. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ما نزل الیہم کو قران دے دا ذکر دا پیغمبر حدیث او دا پیغمبر عمل دے. و انزلنا الیک الذکر ما تعالی دا کم انسپریشن چکلے دے ان شیپ اف ورڈز اور ان شیپ اف ایکشن چستا عمل دے او کستا قول دے استا کلمہ دا او کستا ایکشن دے دا ذکر میں درکلے لے تبین للناس ما نزل الیہم چہ دا قران پاگے ایکسپلین کی دیو جن امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرمائی کہ قران پر خپل تشریح کے پیغمبر دا سنت محتاج دے دا پیغمبر دا حدیث محتاج دے صلی اللہ علیہ وسلم یو سنے چہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پانے نہ پوئی گی دا حدیث علم نہیں دے دا قران پر دیر قرآن پر تفسیر و تشریح نہ پوری گی عزیزان اللہ تعالیٰ نے مولا قرآن و حدیث بانے پوری آرہ کی تاستول امین ہوائے بار تو دیکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تراغے حضرت خدیجہ تو اے زمیلونی زمیلونی فما کم بلوا چوا ساڑو پی وہ یو ساڑی دے طبی یو ساڑی دے حیبت پیغمبر علیہ السلام بانے دے ملیریا ساڑنو دے حیبت ساڑو پی دا ہے بس سالو تے یو ناشتا او اجنبی وا کیسے ہوا اور خدیجہ اڈیرہ تجربہ کار بی وا رضی اللہ تعالی عنہ اگے پیغمبر علیہ السلام بانے کمبل خوا چوڑا تپوس تے کو بے ما ذا حدث دا تبخ نہ دا دا ملیریا نہ دا دا بیماری نہ دا دا ہے بس تے سچل شے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ور تو واقعہ ذکر کرا واقعہ یا سبحان اللہ چ خدای سنی دغه سی بی ور کله خدیجہ چوا در دو خاندان کونډو یو خاندې مړو بل خاون دے امرو یو نام دا ابو حالا بل نم دے حقیق ابن عائز مخزومی او دا اغیر دوارا دا حد خدیجہ اولاد حد خدیجہ او نو دا اغیر رشتے تا پیغمبر علیہ السلام با کلا اغیر تر کورنا سسامان یوڑا حضرت عائشہ فرمائی ما غیرتو علی احدی مثل ما غیرتو علی خدیجہ خضو کی خدا غیرت ہوئی کنی پر لگ زور سر یعنی دا دبنو یو بل سر دشمنی چی امید آسا بدا خبر نہ دا زخو اپریسیٹ کوم چی دا دوارا پا خاون غیرت کئی دا دوالا یو بل سره جنگ باندې نه پس په غیرت باندې یو وی دا ټول زما دی بل وی ټول زما دی صحیح او کوم ځای دی نیم نیم عمر بیا خبره ګړ بړوي نو بهر تقدیر حضرت عائشه فرمای رضی الله تعالی عنها مال بل دی خدیجه ذات باندې غیرت را تعالی کی مال دې نه ونه زګه سو په یغت باندې او پیغمبر وا دبل نو کړ صلی الله علیه وسلم دا خدیجه په ځوان پیغمبر اسلام فهم وا دنو کړي حضرت عائشه فرمای چې ما دل خدیجه نو کتلی خو چې پیغمبر علیہ السلام به خوراک به ما کړه چې یار شه هم سلمہ کړه چې یار شه ام حبیبه کړه چې یار شه جغیریہ کړه چې یار شه رضی اللہ تعالی عنہ به لګرا کې چې خدیجه رشتہ دار ته یوسف به ما غیرتو علی احد مثل ما غیرتو علی خدیجه نیمار ته یوزلو به چې دې دا خدیجه سره تاسو دوره محبت و ما ته وی چې عائشه او عائشه رضی اللہ تعالی عنہ انها صدقتنی حين كذبتني القوم واعوتني حين طردتني القوم واعطاني ما لها كلها بخد عائشه دا هغه خزرا چې کله زما په پیغمبر اچا ایمان نرالو دا دوم بنه مؤمن او چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې دې چې ما دعوت پیش کړ ځکه حضور لمبه دعوت چا پیش کړ حضرت خلیلی تا وی دې پکې غور خور نه کړ چې سوچ به په حکم چې مون کور ته سودا عمر اړو ناول چې هغه درخواست پیش کړ هغه ویونه غزوه تلا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اغي عقي دخل اول النبي پیغمبر ته نو چې روته سوچکم صلی الله و انها صدقتني حين كذبتني القوم طول خلقمات تکذيب کو به زما تصديق کو و اوتني حين ترددني القوم حلق زلام نشرلم خديجه زان سر راي وزاك و اعطتني ما لها كلا چکل ما سب نے کاو کو پر طول مال مال ما کے عزیزانو نازم کو استاد خدمت کی چوزدا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی چھے کلا واللہ لا یخزی کلا و ابدا کلا واللہ نا نا نا نا کلا زمین دا بزرگان بھی دیتے کرو کہ میرے دے رد ہوئی ما نا نا نا دا منگو ورطان ریزی کو ابگ نو ابگ نو لکہ من کلا غصہ شو رودا شو نا یہ سرے انکریج کرو اچھاری دا سے نا دا حضرت خدیجی ورطا ہوں بھی کلا نا نا نا دا دا فکر مند ہے خبر نہ کلا ولا زما پا اللہ قسم لا یخزی کلا ابدا اللہ تعالی بتا کلام رسوان کی ولی ساکر دا تو وار سرے دا خدا اتنا عزت سر لا یخزی کلا ابدا انکا لتصل الرحیم تدرشتہ دارو قرابت دارو خپلوانو دیر خیال ساتے درشتہ دارو دیر خیال سره دا رشتہ ډیر قابل احترام شی دی. مونږ د رشتو اقدار او اخلاق ټول پامال کړو. الله دې زموږ په حالت باندې رحم وکړي. لږ زور سره او چې کوم د رشتې پامال شي هلته انسانیت بیا نه ډیول کیږي. هلته انسانیت ارتقا نه کیږي. هلته انسانیت مخپلوان نه ځي. هلته انسانیت روز بروز روبه زوال وي. کته پریوزي انک لتصل الرحم وتحمل الکل. یو سړی چې ځان باندې بورډن دی ځان ته بورډ دی دا غزې مداری ته په ځان اخلی و تک سب المعدوم بے روزگار ته روزگار ورکې اکساب المعدوم. یو سړی عدیم الکسب وي اغله روزگار پیدا کول چې راځه دا سر بلشم دغه دفتر ته چاته امینت وکم که تالی د کلرک پوسټ در تالی د پی ان پوسټ در یا راځه تالی به زه یو ریړه جوړه کړم تالی باندې ټماټر اکساب المعدوم وتكسب المعدوم وتقرا الزيب دم المقر حاكم مرداري كي وتعين غلا نوائي بالحق ده حق باب كي ده پردي سره ولاره ده خپل مقام پیغمبر علیه السلام ده حق باب كي پردي سره بولا حالانکه ده عرب و معاشره كي ده شئ ناشده نیو چه ولار به خپل عزیز سره زمان پختنو كي ام داو چه خبر خدای ده پارا دان لور ده سورو نارواو چ خبره ده خدای لپاره او ډنګ لول یعنی که ته څه خبره ای خبره خدای لپاره او کې نه نه کاکا زویرا ته په غلطه دې ټیک دی خو که خبره لور ته رااله بیا هغه چې څوک په حق ده هغه سر له بیره خلاصې ده کستاره کاکا زویرا ده کستاره کاکا زویرا ده. یا سبحان الله من قاتل الله عصبیته فلیس منا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حضرت خدیجه ورته وې چې انک لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقرا الزيف وتعين على نوائب الحق. اس دا یو عالی کردار علیہ الصلات والسلام فطرت کی اللہ تعالی او دغرنگ کردار پیغمبر علیہ الصلات والسلام دړومتی دعوت په موقع باندې اهل مکہ او ته پیش کړ چې فقد لبست فیکم عمرا من قبل وی ماستاسو میسکے دا عمر یو لوی زمانہ تیرا کرے دا سلویخ کالج والدے حل وجد تمونی صادقاً ام کاذبا فدے سلویخ کالج والکے زتاسو رشتو لیں او خسرے کتلیں کناکار سرے دولو جواب والکے چی تمو کم صادق الامین گی ما وجد نفی کہ اللہ صدقا سچر خیانت چرے دروغ چرے دفراد ہمیشہ دی ہر چاہتا خیر رسول دی شر دی چاہ سرا نہ دے کرے ما وجدنا فیک الا صدقا. خو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چه کلا دعوت ورک جا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو ویدا کلمو اس بل خدای مگر یو اللہ دے چاہتا تکی کنزل بدے رہ دے وائی دبور خو یا سبحان اللہ طول و غگونہ نیخ کرے اور پر سکیت رہ ابو الحق پر سکیت رہ ابو الحق چکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بپلار یو سکر رو یو سکر خور رہ سکه خوری داره تو عثمان سکه نیاده سکه خوری داره تو عثمان ده پلار مورده او سکه روری ده ابو لحب عبدالعزا دیو کان رواغست حضور بانی گزارو صلی اللہ علیہ وسلم تب بلک آلی حاضر جماعتنا تب بلک سائر اليوم ده دیو رکا تا من دیده پر راج مکڑی تا من ده پلار حضور علیہ السلام ورکسی کور تلا سکه دیل در برداشت شد چه چا بانی زمان اعتمادو چه دیو زمان سپورٹ کی زکا زمان خبل ترده دے بزما سپورٹ کئی مرگتیا لن دے گزار رہا بانے گو ور پسے کور توڑا سے دن نورا لے ور سرکی ناس اے کاکا دا تاسو تا تاولے کرو اے دازی چھے کم دعوت در کون کدا دے ہوئے اللہ با عزتو نے در کی اللہ ابو لہب تی تپوس کئی ابو لہب تیرف ولو قالها بلال و عمار کدا گا کلمہ بلال و عمار ہوئے لچے لا الہ الا اللہ حبشیان دی غلامان دی درنگ تور دی سوکشتنا زپلی خلق دی کدی دا کلمہ ویلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته غلبم خدا استافشان عزت ورکی ابو لہب ورته قسم می دی لا تا غزا بانے چه کم دین یا کم کلمہ یا کم پلیج اف الیجنس ما سره بلال برابر او عمار برابر ای زبد اگے فکر ہمیشہ کہ زدا خلق زان سره برابر ول نو عالم زدا مکی الیٹ سردار بلال یو غلام اگر ما سره برابر وی عزیزانو بار تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکا مشرکین مکہ مخالفین و یہودو در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق مختلف اعتراضات و تلقیدات شروع کر اللہ تعالیٰ فرمائے نیکار خلق دوی کی آغدی چی اغوی دا دعا کئی وقت بلنا فی حاز دنیا حسنا و فی الاخرہ انا ہدنا الیک چه او اللہ مو دا پارا نیکی اولی که پتان رکھا اکتب لنا اکتب دا اغا کتابت دے چه دے سر ڈیگری لازم دا ڈی ای سی آر ای ای ڈیگری د کوٹ لازم ده خدای موږ له یو ڈیگری لا کې نه دی باب یعنی یو قضایی فیصله زموږ حق کې څوک د محکمې فیصله وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ مُنْ دَطَارِ وَقَضَائِ فَيْسَلَوْكِ دَ خیر پا دی دنیا کے ہوں پا آخرت کے ہوں زکر مو صرف دی دنیا خیر خواڑو صرف دا آخرت خیر خواڑو دا دعا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی حضرت الامام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ چھے دے انسان دو روخ دی یو دے مادی روخ دے یو دے روحانی روخ دے پا مادی روخ باید چھے دے ارتفاقات دی ولد کی او پر روحانی رخ باید چھے دے اقتراب دی ولد کی اگر وہ ارتفاق دا دے خبرین عبارت تے چھے پا مادیات دمر محنتو کا چھے تد غیر دستنگر نہیں غیر تاتنا تد غیر دستنگر نہیں غیر زکا اگر وہی کہ پا مادیات تا محنتو نکو بلتا مرے جولائی نہیں ہو لے نچھے اس منگا بلتا سوال کہو اگر تسترگی خولش کولش ہو سکتا خبرہ اس طرح پسکتا ہے کولش گواہ دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارا حالانکہ دغ مسلمانہ دار دنیا دے قیادت پا مقام بانی ہو من پا دنیا کی دا ذلت اور دا رسوائے بانے دے مسلمان امت سے وجہ گواں دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی کی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتہ منتشی خبری کرو کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ اگر کی استقامت ہو اگر کی سٹیبلٹی ہوا منگا ہر وقت متزبزد و متزلزل و مسترد تو منگا استقامت را گئے ان الذین قالوا ربنا اللہ سٹیبلٹی is needed everywhere استقامت ہر ذائع مطلوب دے قل آمنت باللہ ثم مستقیم استقامت ہر ذائع مطلوب دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ہر کلمہ را صبر چھے قرآن کے راشی مراد تو صبر و استقامت دوارا دی اگر انہما متلازمان زکر ادوار متلازم دی صبر بغیر دی استقامت اور استقامت بغیر دی صبر زمونگا کیفیت دا حلوعا دے ممکن نا دا خیر پا وقت کی استقامت بھی نا دا شر پا وقت کی استقامت ممکن نا تکلیف تٹنگیو نا راحت تٹنگیو پر راحت کے بے لگا مجھے راحت کے بے لگا زکر لکر مرگر تو ہم زمونگا مسلمان قوم دا طول نلوی عذاب دا دے یہ چلے کی پیسے اور سر راشی ناری نا مزد چھوٹی ورکی لگ دور سر او زنان پر دیلے چھوٹی ورکی اس پتہ ہونا گیرا کہ منگا استحقاق میں لڑوں اہلیت میں لڑوں دا شے اکموڈیٹ کو لے شو نو پراحت کیوں بغاوت مصیبت کیوں بغاوت ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا ناظرانو عزم کو استاذ خدمت کی کہ وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا امام ولی اللہ فرمائی کہ ارتفاق کم قوم مضبوط نہیں دے بد غیر غلام بھی صحیح او کہ اقتراب دے کم قوم دیول اپنی دے باخرت کے معذب بھی ناغوی چی بیلنس شخصیت او بیلنس مسلمان دا اللہ تا مطلوب دے چلے دے شخصیت متوازن جوڑ سی ہم دنیا آبادی ہم آخرت آبادی منگیا یو ایکسٹریم مانے لاسو یا پو بل ایکسٹریم یارانا دوارا پاتا یارانا دوارا پاتا سی شاہ منصور شیخ صاحب رحمہ اللہ بیو خبر کولا وی بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوب علی الغربا وی اسلام ابتدا کے غریب بلا قیمت بغریب تا پاتی شی بے غریبانان دا پار خوی مرگری از شی دی دنیا تا گورم بے مالدارم دین پر خود دا مستای دا وجه مالدار پر خود دا مستای دا وجه او بے غریب پر خود دا ناراستای دا وجه نوی دین تشمول یعنی طالبانا تا پاتی شی دین بے مالدار پر خود دا مستای دا وجه غریب پر خود ناراستای دا وجه نوی دین چا دا پاتی شی مولیانو او طالب امولیانو طالبان انگریز محنت پا دیکلے چی دا خلق و نظر کے دا سے خرک چسوک ورطا عزت پا نظر دوری صحیح مونږ چې مولا تذکرہ کوي په داسې اندازې کوو لکه دا یو ذلیل طبقه لري ټولې دنیا علامه یو ربیع لیکلی ده او داغه عنوان یې ښودلی چې ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام اگر فرزندان ابلیس ہوئے کہ برطانی والا تھا ذکا وہی مسلط ابلیس کا پیغام آوائی چلا کر برامنوں کو سیاست کے بیچ میں لا کر برامنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو لا کر برامنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو اور اہل غرب سے ان کے روایات چھین لو اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو، اسلام کو حجاب و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج. پختانوں کے غیرت من قوم دے دی غیرت یہ علاج دے. کم غیرت چدی پدین کری، کم غیرت چدی پدین کری، کیا افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج. ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، خود کش نہیں آتا فاقہ کش، کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. ناظرانو دا انگریز دا نسخہ دا ڈیرا کامیاب شوی دا منچے دا مولا ذکر دا مولا دے شوی دا مولا لگ زور سر او سزر بولم سال مولا جوی کری اردو کے ہم پختو کے ہم اردو کے ہم پختو کے ہم ملازم خان اکلے میوزے میں صاحب اکلے اور ملازم مار دے دار زبانان کا اس مسئلہ دا بل شاہ شاہ اس وقت ملا تخریب کار دے اس وقت دور شر دے ملا دینا سے جوڑ دے. عزیزانو دا خدا خاطر ہو دا خدا خاطر ہو کئی مذہبی طبقے لے احترام ہو دے. کم قوم چی مذہبی طبقے نے برگشتشی اگر ہمیشہ ذلت اور رسوائی شکار بھی نازم کو استاذ خدمت کی چھو اکتب لنا فی آز دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا انا ہدنا الیک منتا طرف تلار غزت دا منتا طرف تا اخذ السبیل الی جانے انا ہدنا نو پدی لار مانے دے اس نے سفر شو جدا دعا گواری جدا طرف تسر علا بستا ویب پیج کلا بھی سفر کو شروع کی دی وجہ مستثل ہو پسی انا ہدنا الیک کہ اکتب لنا فی آز دنیا حسنا وفی آخرہ انا ہدنا الیک اللہ فرمائے العذاب اصیب به من اشاء زما عذاب زاغ چاہتا رسوم چا چاہتا زوغار چاہتا دین پتہ لگے دا چھے دا خدای فطرت و نیچر دا عذاب ورکولو نہ دے دا خدای فطرت و نیچر دا عذاب ورکولو دا عیسائی نے یہ عقیدہ رہا ما غلط ہے میرا ٹول فساس تھا سر دیا وہ خدین خود ساختہ کیلئے نہ جوڑ دے اگر وہ انسان فطری طور برائی پسند داغی جدی فلسفی بانی دے چہ انسان فطری طور برائی پسند ہے دب بدی خواہ اور اللہ تعالیٰ فطری طور رحم پسند ہے رحم کو لکھو خود پامالی دا قوانین دا اللہ موجب دا عذاب عذاب پہ راضی خود خدای فطرتن عذاب اور کول نگواری اس دا خلق دا عذاب دچکول دا پارا اللہ پل زوی راولے گو پا دشمن بانے کرو صفائی کر رہتے ایسا چہ سوک پاگے ایمان و ساتھی دا جنو نمو خلق اول تا خلق متاثر دی دا غدا منو کل چلنا ہاں نئی سائن خوشا تا میاش کی او سنڈے بانے راشی بل پریس آ پریس پر تا دا بائبل سا سنگ لوں کی او بیا دا غین آباد یو یو امسے تا تیری جی آ بکسا کے پیسے والا چھے بکسا کے پیسے والا چھے اب پریس پر تا مک یو کانسیپٹ ور کرے چھے چاہ دمرا گناہوں اکڑی دمرا کمپنسیشن دی اور چھے دمرا کری دا غیر دمرا معاوضہ دا باچان بولی سے کمون دا شیر شروع کر دوسرو بشو حضرانو ما تا ہم یو مسلمان رات تیلیفون کر ویجیل تا سر رات لگوالا میرا شما سر خوار سو فیضی وینا جی کانفیشن دا پار رات لگوالا میرا تیو مین دیکھا سڑے حل کا پیدا رہے آگا دا ڈیولپ شوید دا غدا پا کلچر کے ارتقا شوید آتو گناہوں کے اختر اگر زین کے اس داو چھے پدی اسلام کے امدغہ سے کانفیشن دے رکھے کرسچیانٹی کے التا پریس ماں کون کہی دیتا ہوں مولی سے ماں التا گناہ پریس ماں کہی دلتا بے ماں ورتے میں مر گریہ کسو کنفیشن دے پارا ماف کولو دے پالا پیدا کرو میں زمان ورتا ضرورت تزوم ورزم والا بیا ودوالا والا پشری کا ورشو بیا راگ میں تراشا دیر میں مشکل سر آگا پوئی کچھ مر گریہ زمان دین کے دا تصور نشتے بلکہ حصی و اسمانی دین کے دا تصور نشتا دا خود سختہ کاروبار دے دا سیلف کریٹڈ بزنس دے دا دے سوائے دے پیسون اور حصے سر تعلق نشتا دے مورتے میں مر گریہ وی خج جزتا تو آنچہ مانا سس گناہ شوئے دے میں خرایتا ہوں گر سڑے ماتے سے لگائے میں ورچہ آلتا گھٹ کی کینا او دسو کا الت دو رکعت منزو کا مزدر زیوی او جی میں دو رکعت منزو کا خدا تا جاڑا او میں خدا تا تفصیل موایا چی اللہ اور تا دا معاف کی اور تا دا معاف کی اور تا دا معاف کی اور تا دا معاف کی اللہ تفصیل موایا بس اللہ تعالی نے اجمالا غوڑا چی خدا زما گناہ نہ موت معاف کی اتس گو معلوم ہے مولا عبد المنان سے خلق کو ورتا پتہ نہیں پس بنیاد گو ہے مولا وی خسڑو مولا عبد المنان سے اگر یہ مسجد کے ناس تو یو سڑی وی دعا کولا وی اللہ مانا دا گناہ شیخ رہ دارا معافی اللہ دا گناہ شیخ جڑ لی وی گناہ شیخ میرو وی موری سے بول رہا ہے کشای والی راس ہوئے خدا دے رکم منکر شو ہوتا رتا ورتا اقرار کے بیڑا بلے در مرک کی نو ما ورته بس اجمالی ورته وای چې خدای ما معاف کړه ما نه دا ټول ګناونه شي ویلي. الله تعالی غفور الرحیم دی، الله تعالی به معاف کړي، الله تعالی به بخنه درته وکړي. چاته ما تذکرهونه کړي چې ما دا ګناه کړی دی، دا ګناه مې کړی دی. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك، قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وزما رحمت هر کستنا هر شيء ته شامل متناول دي، ات انكلودز اور سنگل تھنگ. آل ودی و دنیا کې کوم ځای کوم شي چوم ده، د خدای رحمت ورته شامل متناول دي. ورحمتي وسعت كل شيء فساقت بحال الذين يتقون. زبداش ڈگری کو کتابت نه صرف لیکل، آئی ول ڈگری دا به قضائی فیصله ای، حکم قضائی کی ضرورت ده. فساقت بحال الذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. دا شی بر حکم قضائی پتو، دا چانه پاره فیصله کو کیا غید اللہ نے یریگی زکات ور کئی زموں گا ایتن بال ایمان ناڑی. اس دا کم خلق دے الذین اتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. دا آغا خلق دے چنی فالو کو اتباع کئی ما طرف تو گوری اخری خبری دی. الذین اتبعون قرآن کریم کی دو لفظ رازی ہے، اطاعت کیا اتباع کیا اطاعت. منگ انگریزی کی ترجمہ کرو کہ اطاعت اوبیڈینس اور اتباع ایمولیشن. اطاعت اوبیڈینس اور اتباع ایمولیشن. اطاعت دے تو وہی کہ سو ورڈ یعنی کلمہ رالا دا کار دا سے ہو کا اور آگے آگا شانو کو دا اوبیڈینس دے، دا اوبیڈینس دے. اور چلے پیغمبر حرکاتو تا گوری اور آگا فالو کے دا اتباع دا صحیح. اوزان سر یہ مسئلہ یاد رکھئی کہ پہ اطاعت دا پیغمبر بانے مغفرت اور جنت پہ لائے گی، پہ اطاعت دا پیغمبر سے ملا لیجیے مغفرت اور جنت، اور پہ اتباع دا پیغمبر بانے اللہ ملا لیجیے. نو تو صرف جنت والے کا اللہ والے زو جنت نہ والوں زو ہم اللہ دے ملا زکا دا اعلی مرتبہ دا ادنا ور فرمانا صحیح کہ اللہ ملا اسی نہ وہ بیاسے کہ اتنا ماں ڈیر کو خیر آئے دو سخت نے بوزن دس امکان سے لکھ زور سر کہ اللہ در تو ملا اسے کو بیا عرض استاش نہ. قرآن کریم فرمائے دا بنو تمیم و فد رسول پاک تر آگے صلی اللہ علیہ وسلم ویو دا اللہ پیغمبر مغوالو چے پا آغا رجستر کے منامو لکلشی چے کم زیدہ اللہ دا خواہانو دا اللہ دا اختل کو نام لکلے دا جبریل امین راگے دوی تا ہوایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. کتا سو دی خبر کی رشتو نہیں جائے بیا ما ایمولیٹ کئی زما اوبیڈینس مکوئی ما ایمولیٹ کے مجھے ہوتا کاپی کول ہو پدے کاپی کولو کی کلے توہین صورت ہوں بھی کلے وہ بڑا بابا آپ اللہ داس دس روانی دا مشمان کاپی کئی دے قسم دا داس گئی اس دا دے احترام دا پارا دے نا ایمولیشن دا آغا چھ دے احترام پا انداز باندے تو گور رسول پاک تا دے کین آستا سنگا آغا شان کینے دے پاس دے سنگا آغا شان پاسے دے تو وہ اتباع. فتبعونی احببکم اللہ دے احببکم اللہ زمبر گروہ تو دو ترجمے ہوگی چیو مانا خدا دا چی یحببکم اللہ اے یحببکم اللہ خدا با محبوب جوڑ کی خپل او یحببکم اللہ اللہ کریم با تاسو دا مخلوق محبوبان جوڑ کی کہتے با مشور اکلا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا تاسو با دا خلق مودود و محبوب کر سی خلق با تاسو محبت ساتھی. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل چه دا دوی ممی پا توراة والإنجيل کی لیکل دا بیان دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انجیل جو حصہ دے یہ ڈس آن کئی دے سلور انجیل منی پنزم انجیل نے انکار کرے دے اگر تو وہی دیبائی بلا برنباس دیبائی بلا زکر انجیل خو یوں دا خدای کتاب نہ دے دی وای د عیسی علیه السلام حواریین لیکلی دی زری لوم به کله کله دغه تاسو هم انجیل د خدای کتاب چې کوم دیغه مونږه د خدای کتاب نو دی وای دا انجیل لوقا دی نو زور تم لوقا د عیسی علیه السلام حواریو دا دغه انټرپریټیشن دی چې هغه د عیسی علیه السلام د عملونه کوم نور سلسله دی دا انجیل دی لوقا دی د خدای کتاب وای نه د خدای خو نه د عیسی علیه السلام نه خبرې اورېدلې دی بیا یې لیکلی دی و هم خپل فهم مطلب وای دا انجیل متیو دی وای دا انجیل یونا دی نظر تام دا انجیل دا خدای انجیل دا خدای نیو پنزم انجیل لے پہ چاہیے تو انجیل برنباس یا بائی بلا برنباس او داغی سلور چپتری محمد رسول اللہ بانی لگی دلی صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر ٹول دنیا عیسائیانو ڈسکون کرے دے چہ دا دو انجیل دینا پاسان ایزان خلاص کرے پیستانو چہ کدے انجیل منو یا خوبا کلمہ ہو چہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو آسان خبر دارا چې منکر شو درمنا موشا قبره چې منکر شو ناغه وای منکر شو کړه دې بایبل نه کني بیا په مصیبت اوري چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله فرمایي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامرون بالمعروف وینهاهم عن المنکر دا پیغمبر دوی ته امر بالمعروف نهی عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث پاکیزه شی دید پر الله فلکی لیگلایز کای او خبیث او گندس دونه دا دید پر ایلیگل کای غیر قانونی کای ويدعو غنم مصرهم والاغلال التي كانت عليهم او دوی دا بورډن نه دا بورډن انفلچز اف سلیوی والاغلال التي كانت عليهم مونږ ورته غل العبيديه او غل العبديه کلچز اف سلیوری د بندګۍ او د غلامۍ کم زنجیرونه چې دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانان د هغه بندګۍ نه آزادۍ ان الله ابتعثنا ما شروع کړو ان الله ابتعثنا ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ربعی ابن عامر وی د فارس گورنر تا چې د پیغمبر د مشن حاصل داره چې انسان د بندګۍ نه خلاص کړو دی او الله بندګۍ نو يدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا اس منبان سوزي ما داره دي سلو سو لك زور سلام دا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم پاوالا لنبانه فالذين آمنوا به چه ايمان برا دي پیغمبر بانه مو او دوين وغزروه وعظموه تعذير دا تعظيم جدا آغا تعظيم با پیغمبر لور كي علیه الصلاۃ والسلام دا په دې عقیده چې د محمد رسول الله د کمپټیشن او د مقابلې سو بنده هی په میدان کې نشتا کشتا دا بس تا کې دی اکر دا وې ممکن دا فلانه او فلانه فلانه چې یو ځای شي دی ګل دی ایکول تو محمد صلی الله علیه وسلم ا دې کمپټیټ چې دی پیغمبر مو ان لله یو لوز ور ایمان تبقت ایمان ځای کی بعد اس خدا بزرګ تو یو قصه مختصر فالذين آمنوا به وغزروه ونصروه او دریم خبر چر دے پیغمبر امداد بکے اس دا وقت ضرورت تے لگ زور سر تشہر آدھے مکہ وئی جماعت والا چھ بیان کئی جماعت والا نبیا وخبر گوئی یو مرگرے جماعت والا بیان کو نو چاوگے سے روزا چاوگے لسر دے چاوگے سے اس یو کاکا داغا پزین کیا کانسپٹ ہو لیکن جمعن جماعت والا مشران اگر وئی دوستان بے ارادہ ہو کن سشے دیرو اراده لپستیرو نو داسې او پاسه ده خو بیا به کېناسته کوشش به کو چې څه ووایم نو ملګري ورته وایي کاکا ته څه ویل غواړې نو هغه داسې دانېښ شو زما هغه ولیکا چې بنده زینه او ثواب یې کېږي نو داسې لوبه مې کول چې بنده زینه او ثواب یې کېږي دامې درمې قدمې سخونې وخ لګوئ د الله لار کې ځان ته ملګرو ته ما ته راشي وایي جی زوی مې ټینېجر دی د قابونه مې وځي تاله به راول نو ما خو به راول زموږ ته لس منټه خبره وکړم یو گھنٹہ بہر تو حکم یا بسی تاثر دلما ہو کے بڑی ولد کی گی دے میں استاپ پلاس نرازی وہی جت طرح تا دعا ہوگا ہم تس پا دعا ہم کار نہ کی گی وہی سو حکم ہم دے جام نے لسر جی چھوٹی واخلا سو حکم لسر جی چھوٹی واخلا اور ہم بیا راش دلتا چھ دے مرکز تو لے گم چھ لسر دے پار دی زوی سر تشکیل شی دیتا ماحول میں رمشی چھ دے سمیل آشی ماحول وہی جی مانتا کہ انٹرکانٹ کے کانفرنس آگئی میں سڑی کانفرنس انٹرٹینمنٹ بھی آخو دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا اخو دل کا خوش رکھنے کو یہ انٹرٹینمنٹ ہے خلق راشی خیخ خبر ہو کی تو پریکٹس نہیں ورکشاپ نہیں تھا دو بچیلے میں ورکشاپ کا کار دے مولا الیاس سے قبر دے اللہ تعالیٰ دے نور ڈکی مسلمانوں تے وہ بہترین ورکشاپ اور کرے راستو آمین ہوئے لگ زور سر مولا الیاس سے جکل کار شروع کو مولا پانوی سر انتر اللہ علیہ تعالیٰ حضرت دا سے وہ ارادہ میں دا تا پوسکتے ہو کو وہ حکومتی سپورٹ وہ نشتہ وہ پیسے مولا سر رحمت اللہ علیہ سر دولہ سنی وجہ کے دولہ سنی مسلشتے وی تو مجذوب سڑے نو مرګرو ته وی دای مسجد د زمون مرګرو کې دعا ورته وکي دی وای چې داسې یو فکر شروع کوم چې دنیا کې عام شي لومبنه جماعت چې کله لندن ته ولېږه لندن ته لاړو لومبنه جماعت نغی پر روډ باندې پیدل تلل نمازګر د مانځه وخت چې نمازګر د روډ په غاړه باندې جمع کولا اوس موټری تیریږي یک دم د خلکو خیال شي دا خلک په قطار کې فالم دي ټول په یو واسکته دي یو بر راځي دوه درې سلور لس پنځلس موټرې ودرې دي ګوري چې دا څه دي سټرینګ کېږي که ایکسرسایز دی که څه بل هغه خلق باندې نو یو کس ورته وی زه ورځم وی زه پته لګوم نا غراغه ګوري چې نور خو څه نشي ویل کا سرري موږ دی څه شي پکې نشي ویل خو یو سړی الله اکبر وای دا نو خلق ټول کته راشي او سمع الله لمن حمدا واپس راشي دی الله اکبر بیا سجدی لارشي واپس راغی دی مرګر ورته وی تا سم معلوم کړل وی نور خو هیڅ په پته پوه نه شو خو ټول شرارت یې دغه باندې شړی دی امر کې سړی چې ولا ټول شرارت یې دغه شړی دی نازیانو دغه شرارت سره ځان شریک کړی دا ډېر ښه کار دی هلته کې د خلکو ایمان په دې باندې محفوظ شي په یورپ کې خلکو ایمان په جماعت باندې محفوظ شو ټینیجر داسې ټینیجر چې ټوله شپه په بار کې ناست مور او پلار یې فکرمند وو مور به په جوړا راشي راله تبا برباد یک یو بچې مور بار کې ناست غلط صحبتې غوښته دی زورته مورې ته دې کور والا راولېږه هغه ته ملګریا ته څه کې ډاکټرې یا ډېرې پیسې ګټې داسې دې مشکل دی ته پیسو سره څه کې وایې څه وکړم تم چې لو لګاوه د نوجوان ځان سره بوځه چې ورکشاپ ورته میلاو شي ماحول ورته میلاو شي فالذین آمنوا بی وحزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه او هغه نور چې الله پیغمبر له ورکړی دالی السلام دا غی اتباع کوي هغه نقل کوي هغه فالو کوي کما حق اولئک هم المهتدون الله تعالی فرمایي دغه خلک دا هدایت یافته دي حکم حدیث میں رسلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا دعوت ابی ابراہیم زدت پل پلار ابراہیم دعا اثریم وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات کل آخری وبشارت اخی عیسیٰ زدت پل رور عیسیٰ بشارت مبشر بی رسول یاتی من بعد اسمو احمد او زدت پل مور آمینی دا خوب تعبیرم اگر خوب بلی دما بدن یو لائٹ نہ ہوئے تو آسمان تا سپیس تا وقت تا اٹھونا دنیا بانے خور شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زدت دیم اصداقم اللہ تعالیٰ زمان وینا ستا سوڑے دل پل جنا کی قبول و منظور کی اللہ تعالیٰ دے منگا ٹولو تا د دین په هرا کې او په دین په پوها باندې الله تعالی د عمل توفیق را کړي عمل کې الله تعالی اخلاص نصیب کړي عزیزانو د نفرتو نه ځان بچ کړئ د جګړو نه ځان بچ کړئ د دغه طرف له لوی سیلاب را روان دي هغه ته وایي د سیکولرزم سیلاب نمبر 1 هغه ته وایي د میټیریالزم او د ماده پرستی سیلاب نمبر 2 او هغه ته وایي د ساينس اینڈ ټیکنالوژي سیلاب او هغه سیلاب والله کنه دا ګيري ولا پر دینه بل ګيري ولا پر دینه سی دی 52 چې شیرا غورځي تاسو کې وچه لوانده او مارغان او سناور او میږي او حشرات او ماشي او مچان او ټول به لګر کوي عزیزانو پسو بچ کیږي رجوع ال الله سبحانه بچ کیږي رجوع ال الله او اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزانو الله تعالی دې مونږ ته اتباع نبی کریم رحمت صلی الله علیه وسلم صاحبزادگانو صاحبانو زمونږه عزت افزائی کړی دا دې با عزت خلق دا بزرګانو مرکز دې مسجد کې بزرگانو وخت تیر کړی دی تاسو ټول نیکان خلک یې چې دې ځای سره موافقت ته دی علما سره موافقت ته بختور خلک یې چې علما لري حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو دور را روان دی چې الله تعالی به علما قبض کمریږي به نوې به علما کیږي نه به خبره باندې پويږي اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا فظلوا او زلوا كما قال عليه الصلاۃ والسلام جاهلان خلق به بیا مفتیان وي فتوی به غواړي خپل به گمراهي نور به گمراه کوي الله تعالی دې موږ د گمراهۍ نه بچي الله دې موږ د گمراهۍ نه بچي ستا څومره تقاضي چې الله تعالی دې هغه پوره کړي کریم فلای مقصد بلاریو کی الله تعالی ستا حاجت روايو کی الله دې مشکلات مشکل کشایو کی څومره زموږ لري نږدې دوستان میندې خويندې وفات کی الله مرقدونه مرور کی الله درجات عالیه نصیب کی څومره خلق مریضان دي الله تعالی وت شفا کامله عاجله ورکی زموږ روحاني جسماني امراض الله تعالی شافي معالج شي بچا کورونه دې بعد الله تعالی کورونه آباد کی چا کور آباد دے بچی نشتے اللہ تعالیٰ صالحان بچی ور کی چا بچیشتا اللہ تعالیٰ صالحان نیکان کی سو دے قرضی لاندی دے اللہ تعالیٰ دے قرض اخلاص و دے اسباب پیدا کی چا روزگار نشتے اللہ تعالیٰ روزگار ور کی چا روزگار شتا اللہ تعالیٰ والے برکتون ور کی کم طالبان دے علم دین دے اللہ تعالیٰ عالمان کی عالمان اللہ تعالیٰ عاملان کی عاملان اللہ تعالیٰ مخلصان کی زمون دا ملک اللہ تعالیٰ دے فتنوں محفوظ مامون کی ملت مسلمہ و امت مسلمہ دے دیر اٹراسٹی دے دیر تکلیفوں نتیری کی اللہ تعالیٰ زمون دے ایمان حفاظت کی اللہ ملت مسلمہ کی وحدت و یووالے پیدا کی آغا مغربی دنیا چلتا مسلمانان دیر پہ تکلیف تھی دعا گا تاستا پتہ نشتا چلتا رکم و تکالیف و سخطیری گی زکا عزیزانو دل پہ اٹھرے جی ڈیوشی یو بل ملک کی اٹھرے جی ڈیوشی آغا آفت الترا پریوشی آفت الترا پریوشی پہ عزتنو حملی کی گی پہ مال حملی کی گی پہ جان حملی کی گی ار وقت ټول خلک په یو خوف کې او د فیر شکار وي الله تعالی هغه مسلمانانو ایمان غیرت او حیا محفوظ کړي الله تعالی دې دنیا ته امن راولي الله دنیا انسانیت ته امن راولي الله تعالی دې تامه دنیا انسانان د محمد رسول الله امتیان کې ص صلی الله علیه وسلم ټول توفیق ورکړي چې دا کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالی صاحب زابیان صاحبان دا غي معاونین دې محله والا دې مضافات والا دې ټول کلی والا الله تعالی دا ټول نیکان مسلمانان دي الله تعالی زمون کو ته هیڅ تا خو بیا هم ستاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو الله تعالی دا محمد رسول الله دا امتی کې دوه پاساس مونږ باندې رحم وکړي خدای دا غي پاساس مونږ باندې رحم وکړي الله دا غي تاسو مونږ یو لوی سلامای را جناب محمد رسول الله صلی الله مونږ سره کې نور هیڅ شی نشته خدای ستاسو پیغمبر را سره ده صلی الله علیه وسلم دا غ نام لی وایو دا غ نو مخلو بار بار وایو لا اله الا الله محمد رسول الله الله دا محمد رسول الله په توفیل مونږ باندې رحم وکړي خدای امت باندې رحم وکړي الله په انسانيت باندې ورحمېږي الله په کائن الحمد لله وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى صحبه ومن بهديه مهتدى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وقال تعالى في مقام اخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وقال ايضا صلى الله عليه وسلم اوصيكم بالشبان خيرا فانهم ارق افئده وان الله بعثني بشيرا ونذيرا وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ان رحل الاسلام دائره فدوروا مع الاسلام حيث دار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک علی جناب سر محترم قابل احترام حضرت امیر محترم دامت برکاتهم حضرات جمعیت طلبہ حرکت انقلاب اسلامی افغانستان ملگرو او جمعیت طلبہ اسلام پاکستان ملگرو دانن نئے اجتماع جامعہ محمدیہ طلبہ او پداوت او داغوی په اهتمام د تربیت په عنوان منعقد شوی ده تربیت دا ځان له یو مستقل قدر و قیمت لري او د دغه تربیت حصول سره د یو شی په قیمت کې او داغه قدر و منزلت کې زیادتی راځي عزیزان ورونو د باب کې د تاسو وړاندې یو خبره کېدم او هغه سره دوا اغراض وابسته دي یو دا چه تربیت یو شی د پاره قیمت څنګه زیاتی او دویمه دا چه دغه تربیت کله علمی او بیا عملی شي نو هغه سره په حکم کې څومره زیاته تبدیلی راځي تاسو وګورئ سپه دا یو داسې ځناور دی چې د حضرت الامام الشافعی رحمه الله داغه مذهب دا دی چې دا سپه د خنزیر غونې نجس العین دی او د نورو ائمه او پنیز اگر چې د نجس العین خو نه دی خو د ده جوټا د ده پس خورده او کم لوخی کې چې دی خوله ووی هغه لوخې دومره زیات پلید دی امام طحاوی باب منعقد کوي باب ماجا فی سور القلب په هغې کې مختلف روایات راوړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه سپی اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فاغسلوه سبع مرات وفي رواية ثمان مرات احداهن بالتراب چه دغ جوت شوه لوخه ده تاسو و کرتی وینزی بل روایت کی دیا تو کرتی وینزی او حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه یو وار دغ لوخه کی خور و مخی تی بینو کتا نظر سرا ماهرین و مستشرقین ده یورپ اغای ده حدیث بانه تی بی تحقیق کئی اغوی وی د سپی د خلی جرمز او جراسیم دا دومره مضر دی چې بغیر د بار بار وینځلو او لمدولو نه او بیا په نمر د وچولو نه او بیا د خاورې مخولو نه بغیر هغه جراسیم مړېږي نه او که مړه نشي او ته دا لوخه خوراک د پاره استعمال کی چندا جسمانی بیماری بتا تا لاحق او عارض یو انگریز مستشرق کتاب لیکلی دی دی پرافیٹ آف اسلام ایز اے میڈیکل اینڈ سرجیکل اسپیشلسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په حیثیت دی او ماہر طبیب او په حیثیت دی او ماہر جراح دا حدیث پکې هم ڈسکس کړی دی چې حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمر دقت نظر سره د سپی د خولې جرمز چې بل حدیث کې ورده پاره لفظ استعمال لے الکلب نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمایي چې د ګنا آثار دا په بدن کې داسې سرایت کوي کما یسر الکلب لکه څنګه چې د سپی د خولې جراثیم په وینه کې خلط مل کیږي او پکې سرایت کوي. نازیزان ورونو اوس د دغه سپی خولو دا دومره ډیره پلیته ده چې حضرت الامام الشافعی فرمایي رحمه الله دی به وځله ویندي یو وار به خاورې مخې. امام احمد ابن حنبل فرمایي دی به اته ځله ویندي یو ځل به خاورې پکې مخې د پلیتیې د وجې. او د یو امام پکې ډېر عجیب مذهب دی حضرت امام مالک رحمه الله هغه فرمایي چې د سپي خوله ده پاکه بلکه منصوب ده امام مالک ته یو قول چې غوخه هم حلال او جایز ده. خو امام مالک فرمایي سره د دې چې خوله پاکه ده خلوخې به بیا وکړه ته وینځې. د هغه شاګرد دی حضرت صحنون هغه ورته وایي حضرت چې خوله پاکه ده بیا را باندې دا تکلیف ولیکې دا بې مقصده کراک را باندې ولیکې چې وکړه ته را باندې لوخې وینځې او وواړې را باندې سکاوې اوچیې او ته جواب ورکې بچیا مسلک مې دغه ده چې خدای پاکه ده خلوخه در باندې زه کویندم چې پیغمبر پاک ویلي دي امر تعبدی دی حضور پاک وایي چې وځلې اوینځه. لهذا زما دا مسلک دا د پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمان سره په ضد او په کنټرډکشن باندې مراوله. او حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي چې اغلظ النجاسات د ټولو نه سنګینه پلیتي دا په درې ځله وینځلو باندې پاکیږي. لهذا دغه د سپي جوټه لوخه دا درې کرتې وینځه او درې کرتې وچکا. روایت دا ابو هريره ده فتوا دا ابو هريره ده ضد روایت سابق راغلی ده بنا په قاعده د حنفیو هغې باندې عمل کیږي چې درې کرتې وینځه. اوس دغه سپی چې خوله یې دومره پلیته ده چې لوخې کې وواله وکرتې خبرانې پوهېږي داسې نه کنه خبرانې پوهېږي. نن مې ډاکټرانو صاحبانو په دا کالج کې تقریر نو دا زنګ د ډاکټرانو د کالج صدر د محترم ډاکټر عبدالوهاب صاحب دوی ته حافظ احمد جان صاحب ته ما ذکر وکړ چې نن د حضرت امیر محترم مدرسه کې د طالبانو جلسه ده نو بس د دوی هم تقاضا پیدا شوه چې دا مجاهد طلبا دا مهاجر طلبا دا د دین د لارې رهروان دوی سره ملاقات مونږ ځان لپاره سعادت ګڼو. دوی را سره عمراغ استاد د ملاقات په خاطر خو هلته تقریر دوران کې محترم ډاکټر عبدالوهاب صاحب چټ راکړه وی چې دا انګریزي دومره ټینګه مه وایه لغونه نری ووایا. نو ما وی چې خو ژبه ده نو اوس ژبه ویلی شي دغسې ټینګه نه. علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه یو وار بیان کو یو کس ورته چټ ورولېږو وی حضرت د بیان دا انداز له کته را کوز کا. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ورته ووی وی جو بڑی زور لگائی تو اس جگہ پہ نازل ہوا چې ډیر زور میں وکړو نو دغه ځای ته راکوز شو مې که نور دور کوم نو بیا مرېږم خا نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې خو ماشاء الله دا محفل خو علمي دی دلته زه څه دقت او مشکل نه محسوسوم ځکه علماو سره یې مخاطبه نه طلباو سره او دا طلبا پوهان دي ځکه په دې ډزکس کې په دې وادي غیر زی زرم کې دلته راغلي صرف د فهم و دانش په اساس دي چې مونږ زده کړه کوو. دې صحرا کې نه د سیل لپاره بازار شته نه مارکیټ شته نه منډهای شته نه پکې بل د عیاشۍ سامان شته خو صرف د حصول علم په خاطر راغلی دي. لهذا هغه خلک چې علمي طلب دې صحرا ته راوستي دي هغې سره مخاطبه کې زه چندا مشکل محسوسوم نه. خو عرض مې کوو د تاسو خدمت کې چې دغه سپی چې خوله یې دومره پلیته ده چې درې وارې وینځه مسلک د حضرت الامام رحمه الله وکرتی وینځه مسلک د امام شافعی او د امام مالک اته کرتی وینځه مذهب د امام احمد ابن حنبل دا ټول د دې خبرې دلیل دي چې دا خوله ډېره زیاته پلیته ده. خوز دغس پیرا والا. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وما علمتم من الجوار مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. دا تربیت دا قدر و قیمت معلومول و پاساس دغا یو آیت سی دقت نظر سر اگورے تا تا با اہمیت معلوم شی. خور سرا ور سرا دا دی خبر تیتا با امور سے چی تربیت کار دس امر گران. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. پنزا الفاظ اللہ ویلی دی او پنزو والو کے تعلیم دے وما علمتم آغا جا تاسو تعلیم او تربیت ور کری من الجوارح دا کواسب و شکاری زناورنا مکلبین کلبت القلب دا خکار طریقہ میں ور اخولا پا حال کون ستاسو کے چه تاسو تربیت دا خکار ور کون کی ایدویتا تعلمونہن تربیت ور کوئی دویتا مما علمکم اللہ بما علمکم اللہ پا آغا طریقہ چه اللہ دا اللہ را لگلی دین تاس تکم طریقہ خود ری دا دی پنزو الفاظ دا خبر فائدہ کرا چه تربیت خود شی قیمتم زیادی خود تربیت ور کول کارم چندا مشکل لکھا. اس دغه یو اس پہ چزا و تا پہ محنت کو پا باب دخکار کے پا باب استیاد کے او علماء فرمائی چزا دو یا عجاب و ازا زجر ان زجرا دا تربیت بنیاد او اساسی امتحان دا دے چکل دے آغستی تا آوازو کو چراشا اگر منڈو والا او چکل دے ورتوی چو رکشا اگر پشاور منڈکلا دے پڑن بنی امتحان کے پاس شا لگ تربیت خوی واغست دا بیا وی دا دویم سٹیج امتحان پہ بانے بیاو کا اگے کا او دا خوراک زناور پسی ور پریدا چرگ پسی پریدا سوی پسی پریدا تاسو سوی ور تو وی افغانستان کی چھے وی سوی پسی ور پریدا اگے ور پریدا وا کد دا ونی ولا تالے سالم را او رسولا یو وارنا ٹرائی ٹرائی اگین دری کرتی پہ امتحانو کا دری وار دے امتحان کے کامیاب شو تربیتی اغسط دے مقام اس شو حکم شرعی سمرہ در پار بدل شو چی آغاز پہ چی دا دی تعلیم و تربیت دا حصول نولان دے دا دخل لگی دل پا یو لوخی کی آغا دمر پلیتو چی وو اتکرت دلوخی وینزو اس تا تا شریعت اسلاموی فکلوحنی امریا دا غا تربیت یافتس پہ چی پا بسم اللہ اللہ اکبر دے ور پری خودو نصرف دا چی پلی تخلی پاک شوا بلکی مردار سوی چی در را را تا دا پار حلال دو سے اخ رخا. نازیزانو دین پتو لگی دا چی چربی تربیت سمر امر اهم دے او بیا تربیت چی ویم پا علمی بنیادنو بالی لکا سنگ دا غایت نمالوم شو وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اس یو جانب تا خطاصر دی مجاہدین دا مدرسی دا دارالعلوم جامعہ محمدیہ دا اغی طلبائے علم حاصل ہوئی بل جانب تا دا تربیتی تمام منعقد کرے دا علم سمرہ امر اہم دے. ما ملگری سٹیٹ سیکٹری سے دا مازیگر موضوع ہوئے دا او دا ماز خطن موضوع ہوئے دا زمون کلی کی او سڑے ہو دیکھو گو رہی جی دا سی سہرہ کے زمون زمکی دی وچی او خوش کے زمکی لکہ دا ڈیزرٹ سو سہرہ منتی دی اغال تا دی رشیو دا کار کسر دا پارا نو آغا اوڑا آغا گل اوڑا خوڑای آغا گل دا مسبخین دری بجی نو سوک وربان راغی ورتوی کاکا تا دا غرمی دوڑای نو دا خوڑلی نو آغا ورتوی نا غرمی والا خمی خوڑلی دا وی دا اولا چی آغا گی وی دا ماخام دا پارا آگم وی دا دا گرمی موسم دا دمرا دا وقت ما آغا گا ماخام پوری بخراب شی سڑی قهر جنو پسی را پاسی دا لاسی دا اوڑو لڑلیو پا دا مخی والا پڑک ورکو وی زما په کار کې مداخلت نه کې زما خپل لودي کې دې مازیګر غږم کما خوته نه غږم. نو محترم سید څه کتر سی بوي چې مازیګر ولا دا ویلو ما خوتن ولا دا ویلو ما ته پته ولګی چې خو ما له ویل دي کما مازیګر وام کما خوته نه وام. نو سم انشاء الله هغه دواړه خبرې هغه تاسو ته دې ما خوتن کې کوم ما خوتن ولا خود درته کوم او مازیګر ولا دا قضا د مافات وګړي یا سید دساو وګړي چې بس دعوت لګیا ما سید دساو کوم یا قضا دا فوائد کو ما مازیگر والا خبره اگر استاد تا انشاءاللہ ما خوتن کون. خوازیزانو رنبنه موضوع محترم سکتر سے بوئی چه تنظیم او داغی اهمیت او بل موضوع اگر ویلے چه طالب علم او داغی دا مستقبل ذمہ دار ہے چه کل تا زان بانے طالب علم نامہ کی خودا تا طلب علم سر استاد مدارے متصلن متعین شخا او قرآن کریم کے اللہ تعالی دیر خطری کے سرا دا طالب علم ذمہ دارے متعین کری دی فرمائی فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفا لیتفقہو فی الدین ولینذرو قومہم اذا رجعو الیہم لعلہم یحذرون. اللہ تعالی حرف تحذیر سروئی دا جلال سیوطی رحمہ اللہ تفسیر راوالی قاضی بیضاوی والا تفسیر راوالی لولا تیلان دی لکلی بی معناہ اللہ حرف تحذیر دا دا تیزہ کلمہ دا سرے پمپ کئی اشتعال والا ورکئی تیلہ والا ورکئی چتلا آغشان انتظار کے گرندیش فلولا نفر فہلا نفر او نفور پا معناہ دا خروج خو آغا خروج چی سرے سرعت سرو کی خدای وی دا انتظار والا خبر نا دا فلولا نفر سرعت او تیزے سرولی ندیو تی من کل فرقت منهم طائفہ دا ار فرقین سو کسانو بان مشتمل ڈالا سد پارا لیتفقہو فی الدین دا انوی لیتعلم الدین چی دی دین زدکی پروردگار عالم لفظ تفقہ اوے او بیائی کلمہ دا فی استعمال کرا تعمق علمی فائدہ کرو چی دی علمی عمق حاصل کی خواہ چی صرف سطحی کتابوں نے نہیں آدھئی اس بعد اوقات زمونگا طالبان دوستان اگئی دا متونو پا یادولو بان زان ستڑے کی خود توتی اگا خبری پا مفہوم ایس نا پوئی گی خچے حاصل سلے خو بس یو شئی یاد کرئی نو وی دا کافی را تا تول تحریر یاد دے تحریر سنبت را تول یاد دے تقریر دا الہ را تا تول یاد دے تلخیص المفتام دا اول نا تر اخیر پورے یاد کرو خسامی بھی متنن یادا کرے دا کنس تول بارات را تا یاد دی او کدیو ادنا فتی مسئلے تا پوستی کے نا بیاوی نور کے دیکھے پتہ لگو اس دا تفقو فی الدین نا دے دا خواس تا سطحی دا توتی او ذکر کر طالبان تو ہم اللہ بے رحم کی وہ خدیر زمون دا دے انداز سیاست ہم بیڑا غرک کی زمون دے انداز سیاست طالبان ہم دا کار او وستل نا مغاش و مغاد میں گزری نا دفاع و جہاد میں گزری قوم پنسی ہوئی ہے ناروں میں زندگی زندہ باد میں گزری بس جی طالبان اگئی تم یو چسکر اگئی دلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر او فلانے سے زندہ باد او فلانے سے مردہ باد نہ چر پر اکلہ پتہ لگی نہ دا سبق پتہ لگی نہ دا مطالعہ پتہ لگی نہ دا سڑی پتہ لگی خو بس غریب لگی آرے فدغ جذباتی نعرہ کے زندہ باد او مردہ باد کے فاگئی کے وقت بائے کی جی عزیزان اور انو زمالگر طالبان تکلوائیں بس تاسما تکلوائیں زمالگر طالبان تکلوائیں چی عزیزہ دنن نلس کال بعد اللہ دے دا سنوٹ خدای دے زمان دا خال خیال خام خیالی کی تاسو آمین ہوائی خورتوائیں وین دنن نلس کال بعد تا تا بچر تا مفتی پلاس نرازی تا تا بچر تا فقیر پلاس نرازی تا تا بچر تا شیخ الحدیث پلاس نرازی تا تا بچر تا شیخ التفسیر پلاس نرازی تا تا بچر تا جامع المعقول والمنقول پلاس نرازی دا غی وجہ دارا چی علوم دا صرف دا رسمی وینانا او دا سطحی تعلمنا دا اغین عبارت کو گرزیدل نازیزان و طالب علمان رنو اللہ تعالیٰ ہو فرمائے چی فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفا دا ہر فرقین یو طائفا سرعت او تلوار سرولن دوتلی لیتفقہو فی الدین چی دی پا دن کے عمیق پوئے حاصل کی ولینذرو قومہم اذا رجعو الیہم لعلهم يحذرون او دخفل قوم دی انذارو کی اغوی تیر ور کی چکل ور تواپس راشی شاید چی اغوی اجتنابو کی دا نارواونا اس عزیزانو حصول علم دا سمر امر اہمو گردد حدیث کرا دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سحل اللہ له به طریقا الى الجنہ او کما قال علیہ الصلات والسلام سوچی او داسی لارے تورننواتو او دیکھو ما تا گوری جی دیکھو زمان خود چونکی دا تخصص و ریسرچ میدان دے زب طول و ردم دغا لگئے ہیں دغا قہر بانے اختے ہیں نو گورم چیر دا لفظ داسی ہوئی داسی ہو لینے نو حضور پاکوئی منسلہ کا طریقن او سلوک حضرت امیر محترم تشریف فرما دے دا سلوک لوئی رہبر طریقت تے دوئی نبی آزان پوئے کہ چی سلوک پا لغت کی یو داسی تنگی کے ننواتل لی چی داغی یو طرف تم دا خطرات و ڈک دیوال دے بل جانب تم دا خطرات و ڈک دیوال دے بیا پدی مادی دور کی چی تا پورے بلا مادی حوائش تا پورے بلا مادی تقاضے تا پورے بلا مادی ضروریات اگر دا چاپی رو نخطی او دا دا مشکلات و دا دو دیوالو پمیس کے د علم د پاره په یو تنګي کې نه نوته دا ډیر مشکل کار دی دور کې غل صباح چو مردم برو یې کار روان بلا کشان محبت بکو یا روان چې سباشی زکلو عام خلکو ته بیان کې وام وام ګلاب ته چې سار روان شي پټی ته الته ګوټ کې الته یو کې الته بخر کې گٹی چالا گٹی ناغ وی زان لا ویم تا چی روان شی دکان تا ال تا گٹا که نو چالا گٹی ناغ وی زان لا ویم تا دفتر تلال شی ال تا گٹا که نو چالا که ناغ وی زان لا ورطان دا طالب چی دا کور روان شی جامع محمدیه ترازی دا کمری نو روان شی دا رزگاه ترازی دا گٹا که نو چالا دا زان نو نکی دا امت لگتا که غلص صباح چو مردم بروی کار روان بلا کشان محبت بکو یار روان خلق لگیا شی زان دا پار خپل کسب کئی طالب را روان شی امت دا پار دا علم اکتساب کئی حضور پاکو فرمائل چه سو پا دغ تنگی کی دا حصول علم دا پار ننوطل سحل اللہ لہو بی طریقا الالجنہ پروردگار عالم دا دغ تنگی دا تک پا اساس بانده دا جنت لار دا پار آسان کی اس عزیزہ دغ طالب علم دا اللہ تعالیٰ پا نظر کی دمر دیر محترم دے حدیث کی راضی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث راوی دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض دے یو عالم دین دا پارا دا اسمان زمک مخلوقات طول بخن غواری یو روایت کی راضی حتی النملت فی جحرها و حتی الحیطان فی جو فی الماء مئے دا سمندر پا خیرتک ولا بخن غواری میگے دا پا خپل سوڑکی والا بخن غواری و حتی طیور فی الهوا مرغان والا پا هوا و فضا کی بخن غواری او حضور پاک فرن طالب هرچی طالب علم دے دا خدای فرشتی لتزغ اجنحت حارزن دے طالب علم دا طالب علم دا خوشحالو دا پارا دا دا تمانینت دا پارا دا دا سکون خاطر دا پارا دا تا فرشتی دا اللہ تعالی وزر غلی چه تا دیر مشاکل و مشکلات والا لار خپل کرده حضرت قاضی ابو یوسف رحمه الله یو وار خپل استاد حضرت علماء ابو حنیفه تراغه رحمه الله عرض ور تکی چه حضرت نستونه مستیدره دی او دام درم وقت چه روٹه منه ده خوله دی حضرت علماء رحمه الله ور تجواب ور کر یا بنی العلم عز لا ذل فیه لا يحصل الا بذل لا عز فیه علم سراپا عزت اول نا آخر پوری عزت تے پا علم کیس رسوائی نشتا خورتے گرابا دا حاصل اول لار دادا حصول موقف تے پدی چی زان با زلیلے ورد پارا خو کل بلوگی تیرے سپیرے با دا خلق واؤرے جماعت کے با دے رہے سوک با دا توی طالبا بانگ سو خویر شویر تالا پورن نوی خوار کری سوک با دا توی طالبا بانگ سو خویر تالا سبیل دوبو نردک کرے سوک با دا توی طالبا اس دوڑو خوراک تا پروتی اس خدمت دا دی محلی او دی جماعت نشی کولی اس که دقا وقت تا زان تا غیرت درو چه زما کور که خوروطه همشتا زما کور که بستره همشتا ما مور و پلار ساتی هم خب مرا خیتا ورک که دا مولاتو پتن داری و لگوا دا سپیره خبر بسو پوره اوری بس دقا زیر تانا مقصد فوش لکل شین آفتون ولی العلم آفاتون یولوی آفت اولوی تندر اوالی یو لوی نعمت نه الله تعالی محروم کی خدای له مونږه محروم نکی زمونږه استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی صاحب رحمه الله هغه فرمایل وی د طالب خود تعریف داره چې دې کوم ځای دی ری نو دې به بے پته ای دې به بے مروته ای دې به بے غیرت ای نو ما ورته چې مولوی صاحب دې معنا صدا وی دې بچا سره پچونه دوستانه نه جوړی اس که دے لگیا دے دار علوم محمدیہ کی رسمک دست دکڑے پارا ادا علاقے خلق سر دوستانے جوڑکڑے خبت دے بدن منی چون دین نوزگاری یہ مولانا قریش سے وقت قاضی محمد امین سے بہتر شیخ علیس سے بلگیائی سبق بہوئی او دے بکر چا جنازی لروانی چا بوادر روانی نوی دے با بے پتائی او بل دا چی دے با بے مروت ای دے تا منہ گوڑی چا علاقے کی دار مروت خبر دار د در پارا لوی مروت دا حصول علم دے اوی درم دا چی دے با بے غیرت ای دے با دان تا غیرت نو درے چرت بورتا سوک ستاق خبر کئی سوک بورتا سپیرے وی ورتا بای او چھڑیا سوک بورتا او چھڑی سوک بورتا او طالبا سوک بای او مولا دا کم زیر نوڑو پسیر آرک شوی نو مولانا سے فرمائل وی دے با بے غیرت ای زان تا با غیرت نو درے کنی مقصد باتی نا دا غیرت قدرول سر متصر فوت سیخا نازیزان اس دا طالب اللہ تعالیٰ ولی او مقام ورکر دے او چکل دے علم حاصل کی نازیزا حاصلی پا زلت بانے خود دین اور پا آخوا دا سرا پا عزت ہی عزت تے تاسو گورے علم دا شریعت وی او کپوہ دا طریقت وی دا دوارا لنبنے نفس ذلیل والغواری حضرت الامام الرازی صاحب دا تفسیر کبیر رحمه اللہ لوی عالم مدرس عالم دے دا حصول طریقت پا اساس باندے روان دے حضرت شیخ نجب الدین کبرا رحمه اللہ خانقاہ تا دا اگو گدے تا دا اگو سجادے تا چکل خانقاہ تراغے آغا دے پا مین گیٹ او پا لوی دروازہ باندے کی ناستو ذکر دے نفس والا پا لارا لارا عملونے والے چی تا دمرا لوی مولائے اس چرت نرا روانے دے ملنگ تا بکینے دے فقیر تا بکینے دے درویش تا بکینے دے برتوی تسبیح والا سل دروائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تا پا یو لا الہ الا اللہ بانے دو در سفیلی کری دی اوز بر دو سل در لا الہ الا اللہ تو تناستی دے نس والا دا سی قیزی والے عملونی والا والے دو تا ہم قسم خورو ویستان خدا تکبر کبریا و نخوت ہو دینا خوزو دے ہم زلیل ہو نو آغر تر جماعت پا صدر دروازہ باندے داو دسماتی لوٹی پرتیوی دیراغ خورو کی پرلتے ہو والا یو گتے را واغستا آغا لوٹی و ڈکری ولی ولی کولی زان خپ دی گرد و غبار بانے اولر حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه اللہ مسئلہ ور تا پیخ شوا علماؤں نے تپوس کری چا تر دی عقدی حل نورتو حضرت شیخ او فرمائل وی پرائی کی او سڑے دی فخر الدین رازی آغا بر دی مسئلی او دا عقدی پا حل کول دیر خپ ہوئی گی حکم سرے بتا سکے رئی تلار شی یو موید را پاسے دی حضرت زبلار شم حضرت شیخ یو کاغذ بانے آغا سوال نوشتا کو لفافہ کے بن کو دا حضرت امام رازی نامے پہ اولی کلا مورید روان شو چکل صدر دروازہ بانے اوزی امام رازی رحمت اللہ علی فاغا لفافہ بانے خپل نم مکتوبو کتو سرے اونی سے ویچر تا دی اغور تے رئی تزم وی خیر خودے وی علتی او عالم دے فخر الدین رازی اغنا دا مسئلے تا پوس کون وی سم مسئلے تا پوسے وی پتہ نشتا حضرت شیخ تا مشکل در پیخ دے او دا آغا مشکل حل دا علاقی علماء لنور دی زیرا واکم چی فخر الدین رازی بانے دا مسئلہ حل کا ورتے تا گورا ورشا شیخ تا دے او آیا چی مسئلہ حل کول گوارے که فخر الدین رازی بانے حل کول گوارے سرے را واپس ورتے حضرت دا مسئلہ حل کول پکار دی که فخر الدین رازی نامہ بھی پکار دا ناغا ورتے مسئلہ حل کول پکار دی خو بغیر اغنے بل سوک حل کول نشی عزیزانو ورتے وی جی دالتا پا دی صدر دروازہ کی او سرے ناستن اندرے مورد دا او دالو چی تکی اخو بے که مسئلہ حل کولی خوب زی بیدر حل کم ورتے چو ورشا تی دبان حل کا اغلی پاپا کولاو کوئی ورشا مال چرتنا قلم روڑا قلم والا راوڑو پا یو دری سطر کی دا مسئلہ حل ورتا اوڑی کو چی کلے شیخ لراوڑا شیخ چی غطا عمق علمی تو قتل ورتے او فرمائی فواللہ لا یکون هذا العالم الا الفخر الرازی قسم دے دا سڑے عرصہ چی فخر الدین رازی خواہ لکہ دا مسئلے دا حل پا دی انداز دا فخر الدین رازی کمال ہزار نکتہ باریک ترزی مو ایجاد نہ ہر کے سر بتراشت قلندری دانت ویدا چرت دے ویدا پا دی صدر دروازہ ناستے حضرت شیخ را پاسی فی ورمن ڈکلا او امام سے پخیر ستر مشی السلام علیکم سنگ را گلے ویجی دغا سے دا رشد و ہدایت پا طلب کی را گلے خدا نفس میں دیر رو تکبر اونا خود پا دیری ناستو خیمرم بے دلیل کو تاخوات پری خودم نا ما ہوئے چی دیلک زلیل کم چی بیا تا خواہ تراشم نازیزا معذرت سرا تا اس طالبان خفن شئی یو دور دا حضرت امیر سے بولا دی مشران و عالمانو دورو دی مشران و عالمان لپتو لگئی دی غریبانانو پلوگا خیٹ بانے سبق ہوئی او یو دا منگا دور دے چی دلتا مولانا احمد الدین سے او حرکت انقلاب اسلامی افغانستان والا غوڑ ڈوڑائی پخی او بیا لگی آیو بیا ہم دا علم اغا خصول کی منگا دا تساول تسامحنا کار اخلو ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم قیامت پر رضب اللہ تعالیٰ تپوس کئی چیدی سارا و ڈیزرٹ کی میں خیٹ بانے مڑونے راغل ہم دا خلیم دا حصول طلب کیوے بیام تساہل او سستی دے کولا تسامح او تجاہل ملے کارا نستو یقیناً دا تارا پارا لوی و بال اللہ تعالیٰ دے منگا محفوظ مامون کی نو عزیزانو طالب علمان رونو عرض میں کو رتا چی خدمت کی چی از دا حصول علم واقعی و لوی خدمت تے خودی سرا ما تا گورے جی ادب دا یو بنیادی شیر از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب اللہ نہ غواڑو چې خدای دا ادب توفیق را کی بے ادب اللہ تعالی د خپل رحمت نا او د خپل کرم نا ہمیشہ محروم کئ دا د حق را قابلیت شرط نه بلکې شرط قابلیت دا قیمتی شی په گندا لوخی کې نه ور اچول غواړي لہذا د طالب علم لپاره تقوا او پرهیزګاری ډیره ضروری ده چې نن د کوم مسله زکړه دا د عملیت سره تعلق ساتي دا د عملی کی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من عمل بما علم اعطاه الله علم ما لم يعلم چاچ عملو کو پاغشے چه کم از ذکر کرے دا پروردگار عالم د دنیا وحب علم بلا اکتساب وردور کی د دغ عمل پا اساس باندې تاسو ګورئ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بل شاگر حضرت نافع تو تعلمت البقرہ تعلمت البقرہ فی ثمان سنین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما اتکا لکی یو سور بقرہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تاسو خبر مانے تم خو نه کنا نه نه داسه نه کنا اوس دوست محسوسو تم خو نه خبر پاتہ دکہ طالبان پدی چکر کی چوز دے بنوا شریف پر سوے بین علی پر بس وے بس من تو دغه لیوان تو بلا حق شوی دینا زے سر پر لاش مینا نو شریف پر سوایا او بیا بین علی پر سوایا او بیا ولی خان پر سوایا بیا بلے بلا پس تور تام گلابا تلم بے فهم و ذکا پیدا کا تلم بے دانش و استعداد پیدا کا جستا علمی پختگی پیدا شی بغیر زما د وینان از خود ته بل چا پروا او ناروا باندې پویږي او از خود باغې باندې تبصره نه کوي ابد بکول شي نازیدان او طالب علمان رونو عرض مې کوی د تاسو خدمت کې چې اوس دغه علم دا یو پاک لوخې غواړي تاسو ګورئ امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه د خپل جامع ابتدا کړی ده کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی څنګه شروع شو خدا بزرگان و رحمانات دین توثیق و تصدیق کوي حضرت شیخ الحدیث سے مدرسہ کې دی اغه دین توثیق و تصدیق کوي چېلم بنه روایت امام بخاری را نو د خپل التزام خلاف وکړو اغه په ځان دا لازمه کړی و چې کم ترجمه الباب زمونه کټ کم عنوان اترم کم ټاپک مرتب کم نو لاندې کم روایت راړم دا بصراحتا یا دلالتا یا اشارتا دا آغا ترجمه الباب او د عنوان سره مناسبت او مطابقت لري حالانکه دغه التزام پړم بنی روایت کې امام بخاری رحمت الله علیه خلاف کیف کان بد الوحی الى رسول الله پیغمبر علیه السلام ته وحی څنګه شروع شو او د حمیدی په سند د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نه دا حدیث نقل کئ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاه والسلام شد اعمال دار مدار يا دا اعمال دا ثواب فضيلت دا پنيت باندې موقوف دي شارحين دا بخاري اغه امام بخاري باندې اعتراض کوي چې د خپل التزام خلاف ترجمه الباب سره مناسب د وحده ابتدا ذکر ونه کړ نو یو شارح جواب ورکړ دی چې بدء الوحي او نفس وحي سم مناسبت پکې شته نو باب خو دې چې وحي څنګه شروع شو انما الاعمال بالنیات که بدء الوحي نه نفس وحي خو یو او دویم اغه ذکر کړ دی چې فل جمله په باب کې امام بخاری التزام کړی چې فل جمله به هغه روایت راړم چې د کوم به باب سره مناسبت کې یو روایت پکې صحه خو دې خورا چې انداز دومره خبره نه په شاد باندې نقل د قاعدې کولې ناراضي او درېمه خبره چې ډیره اهم او مهتم بشان ده محققین او علما او کړي د الله تعالی د رحم کی زما شیخ الشیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه باندې مولانا حسین علی رحمت الله علیه فرمایل چې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په اوایلو د کتاب کې راړو موافق به ترجمه الباب نه دی د دوو رموز په بنا یو دا چې وحی تاسو ګورئ خوراک سره غټواله کمواله بدن کې راځي وحی سره غټواله کمواله په روح کې راځي وحی دا تغییر او تبديل د فکر فائدہ کوي دا وحی وا چې دنیا عرب کې انقلاب را واست هغه خلق چې چا خدای نه پیژند د دنیا رهبران جوړ شو خود نه ته جو راه پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقفل دور خلافت کی دمکی معظمی و چراگاہ کے ولاوے زان مخاطب کی چھ عمرہ یو دور آگو چھ تاب دی مرغا تا دی چراگاہ تا دی رک تا گڑی راوز دی او پا گڑو سرولو نپوی دی خالی کی دمائن دی واپس بوت لی رور دی زید ابن الخطاب در تا تحنی در کری چھ بی وکوفا ته په ګډو سرولو نه پوهېږي وی یا خو ته هغه عمر وي چې په ګډو سرولو نه پوهېدي یا د محمد رسول الله تعلیماتو رهې داسې فکر بدل کړ چې نن د 2,00,000 څلور 50,000 مربع میله کامیاب حکمران جوړې سوستا حکومت باندې اعتراض نه کوي یا یا په ګرو نه پوی دی یا نن لګیا انسانان سوداوي نو فکر و نظر کې تبدیلی راوسته نو انما الاعمال بالنیات یو مناسبت دا پیدا کوي چې وحی دا د تبدیل او تغییر د فکر لپاره وا نیت هم دغه فکر و نظر دی نیت هم دغه فکر و نظر دی امام بخاری دا اشاره درکوي چې وحی شروع دی لپاره وا چې ستا فکر و نظر کې تبدیلی راشي وا او دویمه نقطه په کې د شیخ رحمه الله ذکر کړی دا چې علم صفت د چا دی دا الله د چا صفت دی دا الله او اسمون چې کوم علم حاصلو دا عبادت ته چاله دا الله اوس دا عبادت چې مونږ کوو الله نه پاره به کوو غیر الله نه پاره او که کله په عبادت کې نیت د غیر الله پیدا شي نو بیا د توحید کې شرک دی ای باندې ټول علما متفق دي چې کله عبادت کې نیت د غیر الله راشي نو بیا شرک دی امام بخاری ته وایي چې او طالبا ته چې د کور راغلې نو دې د پاره راغله چې علم حاصلو دا علم عبادت او بندگی د الله دا کدی کې د سبل سغرز او دنیوي فائدہ مد نظر نه ګرځا شرک خفي دي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى خبردار چې ځان د شرک خفي نه بچ اوساتي کني په داسې پلید ذهن کې بیا الله تعالی علم والا بهترین ماده هغه نه ورډکې او نه پکې ور اچي او چې کړه دغه علم درته حاصل شي الله دې حاصل کړي ټول امين وای نازيزان ادب د دې سره ما هرڅه کې لازمی شه یو درې طالبانو د بغداد مدرسې اغه درې واړه خبر شې یو بزرګ متعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه متعلق درې واړو اراده وکړه چې ورزو د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات د پاره خلکو ډیر لوی بزرګ سره دی نیک سره دی لکه مثلا سوچ چاته وای چې امیر حرکت یو ډیر بزرګ عالم دی صاحب طریقت او صاحب شریعت بزرګ دی مدرس عالم دی جی رهبر جهاد دی او یو سره را روان شي د ملاقات په غرض چې الله تعالی را رضا شي عزیزان وس دا درې واړه طالبان را روان شو مونږ کې اوس دغه ماده نشته چې دا الله درځاله پدې چا بزرګ ملاقات تلل شو خو کراله واپ په یو کناړه واپ دی وا کاسې اتفاقانو زمنن چې په جاسره ملاقات نه خوري راځه دغه ورت دي مونږ دا حالان کې زیدانو دا یو بنیادی شی دی هغه درې واړه طالب علما هغه را روان شو دي د حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات لا خو یو طالب علما بل مرګری ته وای ومن خلق وای چې زبرګ دی او خسره دې زه زما ګوره مې چې برګ دې کافي ځان باندې برګې جامات وړ خلک دوک کوي او هغه ځین طالب ورته وي چې مله ارزه چې دې خلک وای بزرګ دې ورته مدي د پاره چې پدې سلو ټکړو خړو مې ډېر غرک شو یو دواره توک چې لوند خلم غوړ شي او خېټه مو غوړ شي او هغه دریم طالب وای چې مله زه خو دې د پاره ورزم چې دا ستړي کوم کور مې پرې خو دې کسب نه کوم دنیوي جمعات کې پروتم یخنه سردې او ګرمۍ ته روم دې لپاره چې علم را ته حاصل شي چې الله تعالی زما په دې پوهه بیا امت ته خیر ورکي درې واړه طالب علمان راغل حضرت شیخ جلال رحمت الله علیه تکي ناصر حضرت شیخ فنور فراست معنی تقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله دې درې واړه طالب علمان باندې یو نظر واچ هغه طالب علم چې کوم راغله په دې خاطر د بیا د بای په انداز باندې چې زه ګورم چې زبرګ د کاسه ځان باندې سپین پټکی ځان نه تاو کړی جو به ځان باندې چولې دا د بزرګای جامع ځان باندې چولې دا نقلې کړې دي آرټیفیشل بزرګ دی تصنوع یې کړې دا ځان په حیثیت د بزرګ سجاو کړې دي اراده هی د بیا د بای وا حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه و تعالی شو قتل و ارا فی صدر کنار جهنم تتلهب ملګری یې د تاسینه کې خو ماته د دوزخ اور شغل زنف کاری د تاسینه دا د دوزخ اور پکې شغل وی او دې دین طالب علم ته وکړ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه اغه دیم طالب ته وی ستكون شبعا مشبعا ان شاء الله تبا ان شاء الله پکې ته ډیر غوړې کا ځکه ته خدای واره خېټه بصیر غلې تبا یې خېټه باندې ډیر غوړې او دې دریم طالب ته وکړ و ان شاء الله ينفع خدای به تا باندې امت ډیر لوی خیر ورکی مستقبل اخودل چې هغه یو طالب علم علامه رکن الدین چې دنیا د علامه په نامه پیژندو خود بیا د به فکر او مجسمه وا مستقبل کې لوی عالم شو د اسلام مناظر شو یو عیسائی پادری سره مناظره کوله زنانه نارینه بلا غا تعداد کې مناظره تراغلو پادری له خوشکست او حزیمت ورکو خود د په یو عیسایانه خدای باندې نظر ټیکاو شو په باندې فرښت شو په باندې ور عاشق شو خلق خلق خپل کور ته روان شو دی هغه په سید هغه کور ته روان شو او چې کله کوسی ته ورغه خطبه ورته ورولېګلا چې د رکن الدین چا چې اوس د عیسائی پادری سره مناظره وکړه او هغه ته شکست ورکړه زره تاسو سره وعده کول غواړم هغه ورته یو شرط کې خودو چې په دې شرط کې ته عیسائی کېږي او د عیسائیت علم زکی علامه رکن الدین هغه د اسلام نه لار مرتد شو عیسائیت خپل کې یو به د نړۍ او آخرت تباہ او برباد کړه هغه دې مولا چې کوم خېټې اغسته او حضرت الامام ورته وې چې ان شاء الله ته به مور یو ملعون کې به دا هغه گویا د بادشاہ قاضی القضات وګرځیدو مخکې به خوراک روانو رست به خوراک روانو چا بوله په شاته په چا بوله په خلو ورته به بادشاہ سلامت دا وکړه او قاضی صاحب دا وکړه او هغه درې معلم دنیا یې پیژني رحمه الله حضرت الامام غزالی رحمه الله زه پاسم زه وام امام غزالی دا وایي حضرت الامیر صاحب وایي امام غزالی حیاء العلوم کې لیکلي دي لوی نه لوی عالم وایي کیمیا سعادت کې لیکلي دي چې قیامت پورې نوم زنده دی الله تعالی په امت ته خیر او نفع ورکړه نو ما عرض دا کو چې ادب دا ردې د پاره بنیادی شی دی او دا نیت چې دا زه کوم دی د پاره چې د الله بندگی ده چې پروردګار علم په دې باندې امت ته خیر ورکړي اوس دا خو د طلبې له مرحله ده خو چې کله ته عالم شي نو ما ته وګورې دنیا کې انسانان دغه یو تاسو یې که نور هم ډېر دي جواب راکوئ جي او عزیزانو الله تعالی ستاسو انتخاب وکړی دی حصول علم دین دپاره قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب قل هل دیو ایت وګورئ قل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت الاستاذ علامہ شمس الحق افغانی رحمه الله اغلی کی د ایت په ځیر کې چې د قران کریم د کوم ایت او سورت په اول کې کلمه د قل راشي دې ته د قران کریم امر اعلانی وای چې پیغمبر دا خبره اعلانی وکړه قل اعلان وکړه هل استفهام انکاری دې چې په خپل جواب پیدا کوي آیا داسې نه ده هل یستوی الذین آیا برابر دی هغه خلق یعلمون چې پویږي والذین لا یعلمون هغه خلق چې نه پویږي اوس دای اونوي چې پس پویږي برابر دی هغه خلق چې په لوډ سپیکر جوړول پویږي او هغه خلق چې په لوډ سپیکر سازول نه پویږي برابر دی هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړول پویږي او هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړول نه پویږي برابر دی هغه خلق چې په دې غړای جوړول پویږي او هغه خلق چې په دې غړای سازول نه پویږي برابر دی هغه خلق چې په دې ټوپک چلول پویږي او هغه خلق چې په دې ټوپک چلول نه پویږي سله الله تعالی ذکر نکړه یو نقطه پکې دا ده چې عالم د هر فن د جاهل د هغه فن نه په هغه میدان کې بهتر دی کوم ځای میدان تقاضا د ډرایورۍ کوي نو د ډرایورۍ عالم د ډرایورۍ د جاهل نه په هغه میدان کې افضل دی او دویمه نقطه پکې دا ده چې لفظ علم کله الله تعالی وایي نو هلته فرد کامل مرادی هل یستوي الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلک چې څوک دین باندې پوهیږي والذین لا یعلمون او هغه خلک چې دین باندې نه پوهیږي خدای وایي برابر خو نه دي خو ما ته وګوره ما او تا چې کومه معاشره کې اوسېږو نو دې کې د جاهل مقام لوی دی که د عالم مقام لوی دی د جاهل کومه معاشره کې چې ما ته اوسېږو دې کې مقام د چا لوی دی د جاهل دنیادار مقام لوی دی او عالم خلک کوئی مولا پکې چا کړی دی په دا الیکشن کې انتخاباتو کې مونږ مولایانو مولاړو جمعیت العلماء اسلام طرف نه نو ما دا خلکو په دا سټیج وي د دې ولی خان صاحب دې پاټۍ به ډېر وي په دا سټیج باندې وي دا مولا پکې لا چا کړی دی او دا مولا پکې څه کوي نو ما په خپل انتخابي مهم کې یو خبر وکړه ما به یو ګوره په دې انتخاباتو کې ګیرو والا ولاړ دي کنه دی ولاړ نو خلکو به ولاړ دي او ما دې ګیرو چکیان وی هغه پکې هم ولاړ دي او ما خزه پکې د خلکو ولاړ دي کنه دی ولاړ نه هغه وی چې او جی ولاړ او ما په افتباق کې پکې یو جو هم ولاړ دي هلته یو خونسا مشکل پکې ولاړ او دا هغه یو کې سټ به اور تقریر نه هغه تقریر کړو وی چې ساڑھے بائیو آپ لوگوں نے مردوں کی حکومتیں دیکھ لی تاسوی د نارینو حکومت نو قتل تے عورت کی حکومت بھی دیکھ لی د خزی حکومت مومو قتل ویتے ایک بار ساڑی حکومت بھی دیکھ لے یو وار کو پکے دامو والا امہ زواب لے گا نو ما با تقریتے ہوئے سیالے کا دامو لار دے خونسان ہم لاندے دے چا داونے چا یلا پکے سکئی خو بس ہم دقا دامو لار پکے سکئی ا دامو لار پکے لا چا کرے دے نو عزیز اوستا چکا معاشرہ کے حسے گے انگریز یو نیم سل کالا د خلکو په ذهن کې د مولا بغض او نفرت او داغه تحقیر او حقارت دا ور پم کړل دی علامه اقبال مرحوم هغه ډیر عجیب خبره کړې و چې تاسو څنګه نه کړ ان شاء الله زه خبره کوم در تنظیم باندې چې افغان یو کې غیرت دی کا ہے یہ علاج مولا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو وے کدا افغانی قوم نا پختنوں نا دینی غیرت ختم اور غواڑے نو د مولا نفرت د دی په ذهن کې واچو د مولا عزت ولر ذهن نو بس نو بیا د دوی نه د دل په اساس به د غیرت اس مظاهره نه کیږي خان نو الحمدلله چې د افغانستان پښتنو باندې انګریز کامیاب نشو د موږ سره پښتنو باندې ډېر کلک کامیاب شو خان دایله پزین کې چولې دي پزین کې چې دا مولا پکې لا چا کوي دا مولا پکې لا څه کوي او مولا په کور صاحبانه څه کوي ا دایله خو مونږ سره ور کړی دا نو ما به د انتخاباتو کې وای مای که خو می نو سرود لپاره او باهمی تبادله وکړو مونږ دې کور صاحب ته پرې تاسو دې مونږ له راشه سمونږ ته مای قسم خو نه کوي چې مونږ به ولاړو تاسو کافر یې څه ما تاسو راځي په لکتاب دې گئی ناظرانو ما ستاسو خدمت کې عرض کو چې الله فرمای حل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلک چې هغه دین باندې پوهیږي او الذین لا یعلمون او هغه خلک چې نه پوهیږي خدای وایي داسې نه ده دا عالم ځان له مقام او مرتبه ده خو معاشره کې د حقارت میدان ته راوستل نو ما ته وګورئ که یو سړی نن وایي چې نواز شریف صاحب چې د ملک وزیر اعظم دی او د نواز شریف صاحب نه بلکې زموږ د عام بازار هغه بنګي چې د خلکو ټټۍ صفا کوي که یو سړی دا وایي چې د دنیاوي شرافت په اعتبار باندې دا بنګي او وزیر اعظم نواز شریف صاحب دا یو برابر دی اره دی بنګي مرتبه د نواز شریف نو چته نه تیور سره مني وای کنه ور سره مني چې مړه دی بنګي له خلک دمل ته ټیلی ور کوي خلک ته کرک کوي دا سپوره ته پټي او نواز شریف چې را روان ټریفیک ورته بند وي نو اوس عزیزا د خیو سړي ذهن که د بنګي مقام د نواز شریف نه بالا کې نو تو سره مړه ته نیت یا نو د انګريز پرورده معاشره کاغه د عالم مقام دا د یو جاهل نه لاندې راوړل دی یو جاهل دنیا دار دا غنه بالا کې دي پر حقایق تدریج نه راځي دا داسې ده لکه تصوراتي دنیا تصورات سره په حقایق او تصدیقاتو کې څه تدریج نه راځي د سره حقایق نه بدلي حقایق او اشیاء ثابته مورنا قریش به چې حقایق او اشیاء ثابت او قران حقایق ذکر کوي چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون پروردگار ورپسې مزید توصیق کوي انما یتذکر اولو الالباب په دې عمیقه علمي نقطه باندې الله وایي د عقل خاوندان پوهیږي او د صرف عقل هم نه ځکه انسانان ټول اهل العقول دي الله اولو الالباب وایي او لب دا مگر د شی د یو بادام دی یو چې ور ډب ورکې پوستک ترې لري کې او مېز کې کم شی راوځي مغز بادام الله وایي انما یتذکر اولو الالباب چاته چې ما مغز عقل ورکړي هغه په دې فرق کوي چې د عالم دین کم ستر او لوړ مقام دی خو دغه عالم دین چې دا دومره لوړ او ستر مقام ولا الله ورکړي دی د دې علم تقاضا ده چې دې مو مستقبل کې دا علم عملي کوي نو څنګه به عملي کوي جمعه طرف ته وګوري دا څه به عملي کوي چې دې بل شي جمعه کې امام شي با دغه جمله وظیفه ده او لاړه خبره ختمه شو علامه فرمایي نه سبب پړته صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کلچ اللہ تا تر قرآن و سنت علم درکو لائے دید پار نے درکو جی بلدی حجومات امام شاہ اللہ اکبر سمع اللہ علی من حمدہ علامہ فرمائی تب دا امت امام جوڑے گے دا امام مانا تب دا دی مقتدائے مقتدائے پا کم امورو کے پا آغا امورو کے چی دے اسلام مقام استخلاف تے ورسے چې د اسلام مقام خلافت ته ورسه قران کریم کې الله تعالی وایي وعد الله نو ما ته وګورئ دا تبلیغ والا بزرگان دي الله تعالی دې له لشکر کې خیر او برکت واچي دا تبلیغ والا دوستان یو خبره کوي وایي ګلابا ته به گشت کې دلته جامعه محمدیه کې خوستا فکر به د جامعه محمدیه تر حدود پورې محدود نه فکر به د عالمی دې تعلمه امامت وایي چې لیا جايګا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ته چې کله عالمی دین شوې نو ستا فکر بیا عالمی پکار دی اوس که ستا فکر تر پاکستان پورې محدود وي بیا دا د امامت فکر نه دی تر افغانستان پورې محدود وي دا د امامت فکر نه دی که صرف تر عالم اسلام پورې محدود وي دا بیا د امامت فکر نه دی د امامت فکر دا دی چې دا تر عالم انسانیت پورې لا محدود شي چې ګلابا زما ډیوټي دا ده چې عالم انسانیت کې څوک لا تر ننه د خدای نه په بغاوت روان دي دغه کافرانو ته د الله دعوت رسول زما فریضه ده دا زمما ذمہداری ده یعنی ستا به فکر دومره لوړ وي دماغ پر دومره غالی وي اراده جن کے پختہ ہو نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے مرتا فکر دا با عالمی فکر وی دا با یونیورسل فکر وی او دا عالمی انقلاب دا پارا تبا دا اس نظام کیارے چی دی دا پارا بزو غمق علم حاصلوم غمیق او دنگے علم بحاصلوم فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفا لیتفقہو فی الدین ولینذرو قومهم اذا رجعو الیہم لعلهم یحذرون او ماتو گریجی کتا عالم شد او صرف یو جمعه ترې ځان وقف کړ چې پنځه وخته پکې بانګونه وایره د بانګونو سعادت نه ورته د کمال څوک انکار نه کوي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. حضرت ابن مسعود فرمائی وهم المؤذنون دا طول نخد دعات و داعیان مؤذنین دیخا زکر دی پیرزوست لگیاری اللہ طرف تخلق را بری ومن احسن قول ممن دعا الى الله. حضور پاک فرمائی المؤذنون یوم القیامت اطول الناس اعناقا قیامت بورزبان بان وینکے دیبا پا دنگا غاربان اللہ مخطر روانی حسک غاربان روانی پلوڑا غاربان روانی محزز انداز تر بروانی. حضور پاک مانزن بعد دعا کول اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين. وعزیزا چه تا دا دین حاصل صرف دا بان الله اکبر کردو نو دی مانا دادا چه تا دا دین مفهوم بانی پوشیو نیخا الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں. لیکن اللہ مرحوم فرمائی چه الفاظ و مغانی میں تاسو افغانیان خموس اردو ذکر دا کنا آخر لسی اول اسکالا بولو صلقا لگا خموس ذکر دا الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور الفاظ خون آغد چی اللہ اکبر. خوازیزا زیوان دلتر جامع محمدیہ پا جماعت کی اللہ اکبر او دی افغانستان مجاہدی وی التا پسنگر کی اللہ اکبر دی اللہ اکبر سر خدای دی موافیو کی طالب ام دی جامع مستویہ نرازی دی اللہ اکبر سر طالب نرازی عام سائے خفی روا زکر مونگ دی جماعت کے دیر زیادہ تساہل نکارا بلوخا دیر زیادہ تساہل و تسامخنا خوزم موز دے ہو بے کنو چه سوقت او شنو دیر اگد وقت دے حالانکہ طالب دفارہ تساہل قطعن ندے پکار خواہ عزیزہ دے علم موقوب پا دے بانے دے چه دے دے انزبات الاوقات سم رضیات خیال ساتی نکم مانزہ کی دے رہے انزام الاوقات پا بند ندے نظمہ پا خیال پا بل سکی دے رہے نظمت پا بند کی دے رہے شیخان نادیزانو عرض میں کوستاش خدمت کی چه از دغا اللہ اکبر چه مسلمان پہ جماعت راتو تتیار ندے او آغا اللہ اکبر چه اغی وینا سر دا روس و دا امریکی پسنگر و پہ ایوان کی لرز رازی زلزل رازی استا دا فکر دا اللہ اکبر پاسات با دمرا عالمی چه زبا دنیا کفر ظلم کی دا دی اللہ اکبر ناری سر یو زلزل برپا کوم یو لرز و برپا کوم. نادیزانو دا طالب علم دا مستقبل ذمہ دار ہے دا خو متعین دی پا دی اساس لتکون کلمت اللہ العلیا چه دا خدای پزمکا دا خدای دا نظام بول بالاوی زمون دا جمعیت یا نارد جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر چه دا خدای پزمکا دا نظام دا چاہی یا کو امون من ندا اعتراف کو چه خدای نظام ندا را لے گلے بس دا دا عبادات اس مجموعہ را لے گلے دا چه موسکوی روجی نہیں سی دینور پا آقوا دا دین نورو میدانو زجمن سر تعلق نشتا حالانکہ دا منگا عقیدہ دادا چه دغا دین دمرا جامع دے چه دا موتیاز و کورو نواس لے تر عالمی سیاست پورے دیر تار احبری اور رہنمائی کئی کنی کئی جواب رکھو ہی دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اگر تے یو یہودی ہوئی کہ ستاف دا پیغمبرم دیر عجیب سرے دے صلی اللہ علیہ وسلم گورا دے تاس پر موتیازو چلوں ان صاحبکم حازا یعلمکم کل شین حتی الحرائت ستاف دا پیغمبر عجیب سرے دے تاس وی دمرا روی سرے دے چی خدای را لے گلے دے ادے تار توی چی موتیازو تکی نہیں دا سی بچے نہیں چی لوی او دسمائی تکی نہیں دا سی بچے نہیں دا سی او مخکوئی نا دا سی بشاکوئی نا دمرا روی سرے دے دا سی حقیری خبری کرے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کمال کوئی دا دے چھے دل ترہ تر متیال و چل خیل ترہ تر بین الاقوامی و عالمی سیاست چل خیل چھے عالم کے با انقلاب سنگ برپا کے عالم کے با تبدیلی سنگ راولے دا خدای پزمک با دا خدای نظام سنگ راولے. ناظرہ حضرت طالب علم حدف و نصب العین بداوی چھے زما دا ستر با دید پا رہی چھے دا خدای پزمک نظام دا چارا شی دا اللہ دا طول انبیاء و مشن دا دا طول انبیاء و حدف و نصب العین دا هو اللذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دریز آیا قرآن کریم کی دیات راگ لگے سوزا ہے دریز آیا یو وار سورہ توبہ کے دویم وار سورہ صف کے او درہم وار سورہ الفتح کے یعنی دریز آیا راگ لگے او دریوار زائے الفاظ یو دی هو اللذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حضرت الامام ولي الله الدهلوي سيد الطائفة رحمه الله اغد دي ايات دفاره يو نم كي دي ايات تاغوي غمود القرآن غمود القرآن او غمود دخيمة او فستات اغا مركزي بانس دي چه پا دي بان طول خيمة ولاري. حضرت الامام فرمائي چه نور قرآن بطول دي ايات نچاپی رگر دي دا مزامین و پیعتبار دغا دين دارا غلط دے دا پارا دے چھے دے پا طول ادیان و نظامون بانے غالے دا دا طول نظامون دا دے سر ملیا میٹا و ہٹاو کے او دا خدای دا نظام غلبہ راشی ذکر دا دین مانا سدا ما طرف تو گرئی دا دین مانا سدا من قرآن کریم کے بار بار لفظ دین وایو ان الدین اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام اوس دا دین وایستا نو تاسو د لغت کتابونه راواخلئ، صحاح راواخلئ، منجد راواخلئ، جی لسان العرب راواخلئ، غیاث اللغات راواخلئ، جمله د لغت کتابونه راواخلئ. د لفظ دین به تاسو ته تقریبا نولس معنی په لاس راسي. څو معناګانې؟ تقریبا نولس معناګانې چې دا دین عمل ته وایي، دا دین معاملې او لین دین ته وایي، دا دین صلې ته وایي، دا دین محاوضې ته وایي، دا دین جزا ته وایي، دا دین سلطنت ته وایي، دا دین عزت ته وایي، دا دین غلبې ته وایي، دا دین نظام جامع ته وایي. هغه نولس واړه معناګانې چې په حاصل سوچو کې نو د میدان سیاست نه بهر ته وځي نه، او د سیاست معنی ادا ده چې تدبیر د امور د مملکت به کوم بنیاد باندې کې کې تربع الفساد چې تر ردع د فسادو کې کې تربع الفساد چې تر ردع او منع د فسادو کې او د ظلم او د جبر بیخ کنیو کې دغه دین حاصل او نچوړ دی. الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، دغه نظام جامع د الله په نسبت باندې شه دی اسلام دی. مفسرین کرام رحمه الله هغه د خپل سعه او کاوش په بنا یو مقدر صفت ورته وباسي چې ان الدین المرضی عند الله الاسلام، پسندیده دین. خو زمونږ شیخ او شیخ هغه فرمایي چې نه، هیڅ قید او صفت ته ضرورت نشته. ان الدین نظام جامع چې دین ورته ورشي د الله په نسبت په اسلام دی. کمیونیزم ازم به وي خو دینه یاد راکوي دینه نه دی. کیپیټالیزم ازم به وي خو دینه نه دی. نیشنلیزم ازم به وي خو دینه نه دی. سیکولرزم ازم به وي خو دینه نو دین یوازې څه شی دی؟ ان الدین عند الله الاسلام، نظام جامع او دین د الله په نیز اسلام دی. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، الله تعالی وایي چې چا ولټو سوای د اسلام نه څه شی په حیثیت د دین دا ردنه دنیا کې قبول نه دی، آخرت کې به دی په خاسرین و خائبینو کې دی، به زیانکار صاغر او ذلیل وي. او الله تعالی وفرمایي چې عجیبه خبره ده، د دې دین موجودګۍ کې بیا به هم ته لګیا یې، یا به د تا موجودګۍ کې نور خلک لګیا یې، او د بل اذن دپاره به کوشش کوي. ما طرف ته وګورئ، ما نن په دا میډیکل کالج کې ډاکټرانو صاحبانو وړاندې یو خبره وکړه. ما یو سړی په سټیج راځي، هغه وایي زه د امریکې د نظام خلاف یم. وایي داسې که نه وایي؟ زه په دې وطن کې یا به د تاسو وطن کې راځي چې زه د امریکې د نظام خلاف یم. د امریکې نظام ته استحصالي او استغلالي نظام وایي. موږ ورته خپله اصطلاح کې کیپیټالیزم وو، استغلالي او سرمایه داران نظام. اوس د امریکې د نظام خلاف ته په ضد کې یو بل نظام موجود دی چې هغې ته دنیا سوشلیزم او کمیونیزم وایي. همدقه سړی ورپسې دا وایي چې د امریکې د نظام خلاف یم خو سوشلیزم او کمیونیزم هم نه منم، سوشلیزم او کمیونیزم هم نه منم. نو عمل دې هم رد کړو او د هغې رد عمل دې هم رد کړو. اوس دغه دوه نظامونه دنیا کې عملي دي چې دا دې رد کړو. یو درېیم شی ما ته وښیا چې په څه باندې ته تشبث کې او منګولې په څه باندې لګې، دا اسلام را سره منې او که دا را سره هم نه منې نو بیا خو ستا دا جدجهد ټول محمل او لا یغني دی. ځکه کیپیټلیزم د پاره نه کې امریکا باندې لعنت ولېږه، سوشلیزم د پاره نه کې هغې باندې لعنت ولېږه، اسلام را سره منې نه نو دا محمل او لا یغني جدجهد شروع کړی څه دپاره دی. خو چې کړی دوه مسترد کړی نو فتحین الکوتک للبازګل، بس هم یو نظام هلته فطري او نیچرل پاتې شو چې هغه د الله نظام دی. ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. ما ته وګورئ، دا مدارس په طالبانو ډک دي، دا جوماتونه په مولایانو ډک دي. او زمونږ په موجودګۍ کې د الله د نظام په ضد به یو سړی د انسان د جوړ نظام خبره کوي، نو آیا زما د ایمان به واقعي د خدای په نسبت باندې قبول ایمان وي؟ جواب راکوي کنه؟ دا به د خدای په نسبت باندې صحیح مشکوره وي، دا به قبول ایمان وي؟ ما ته خطره چې دا ایمان به الله تعالی قبول نه کړي. ځکه الله تعالی وایي الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما کامل کړ لکم تاسو د پاره. حضرت الامیر صاحب دا نور علماء کرام دینه بیا پښتنه او کې تاسو بخپله طلباء حضرات پوهیږئ چې الیوم اکملت لکم شرم تامل لیکلی دي چې د علام د انتفاع د پاره راځي. نن ورځ کامل کما لکم ستاسو د نفع د پاره دینکم ستاسو دي، حالانکه دا دین بنیادی طور چا دی د خدای. نو الله دا څه ونه چې الیوم اکملت لکم دینی، نن ورځ ما کامل کتاب د پاره زما دي، بلکې هغه دین ما او تا ته اټریبیوټ او منسوب کو چې ستاسو دي. یو وی چې ستاسو د نفع د پاره، دویم وی چې ستاسو دي هغه دین چې د الله ما او تا ته داغي انتقال وکړو، ما او تا داغي مالکانو ګرځولو. نو ما طرف ته وګورئ، دا ګړای چې زما په لاس دا زما ملکیت دی، نو که ما نه څوک اخلي نو ستاسو هیڅ کور نه روانېږي او نه زړه خفه کېږي. خو چې کله ما درته ووایي چې فلانی صاحب دا ستا ګړی نو بیا خو دې څوک دې ګړی باندې لاس چت کړي ته دې سترګې وباسې دې ګړی باندې څوک لاس چت کړي چې ته دې سترګې وباسې ستا کور بیا خو دې څوک پې لاس چت کړي چې ته ساتې وباسې ستا ښځه بیا دې څوک د هغې عزت ته په کوږ نظر وګوري چې ته تې هغه سترګې وباسې سپو ته ورغورځې نو الله وایي چې او د خدای بنده دا زما دا دین چې ما تا ته در منتقل کړ تم والا مالک ګور غوړ چې ستاسو دین مې تاسو لپاره کامل کړ په ګړی ځان وژنې په خلو ځان وژنې په بچی ځان وژنې ځکه نسبت تا ته دی اټریبیوټ تا ته دی منسوب تا ته دی نو دا دین خو ما تا ته در منسوب کړ نو دغه دین پورې به خلک لګیاي مسخرې به کوي ته به بیا ژوندې ته په دې دین باندې غیرت ته اوس دا یې زما او د تا انساني غیرت چیلنج کړ چې الیوم اکملت لکم دینکم او ورپسې وفرمایل و اتممت علیکم نعمتی تاسو باندې مې خپل نعمت تام کو اوس د اکمال نه بعد د اتمام ذکر او بیا نعمت وې د نعمت